รู้และเชี่ยวชาญแล้วเราจะมีคำเชิญสำหรับคนที่ตั้งใจในการเรียนรู้ธุรกิจเพื่อส่งเข้าไปประกวดในบริษัทนึงนะฮะบริษัทจัดสถานที่ที่เราจัดเนี่ยเป็นเกสต์เฮาส์อันนี้คือแฟรนไชส์รองผู้กับตู่เป็นคนออกค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราจะอยู่กัน2วันนะอิ่มจังตังอยู่ครบกรุงกลางทุกคนเลยอาหารทะเลที่นี่ขึ้นชื่ออร่อยมากแต่สถานที่คือเกสต์เฮาส์ก็ประมาณนี้แต่ถ้าบริษัทจัดจะหรูมาก2วัน1คืนเหมือนกันห้องละ 6,500 บาทห้องละ4คนเขาจะจับที่ปาล์มโกรฟหรือสถานที่ที่บริษัทเขามีคอนเนคชั่นอยู่ตรงนั้นก็คือเป็นฟังก์ชันถัดไปซึ่งเราจะเตรียมคนนโยบายของบริษัทบิตเพย์เนี่ยนะครับเมื่อเริ่มเปิดบริษัทเนี่ยเขาไม่มีการมาอบรมอย่างนี้แต่ถ้าคนที่จะทำอบรมก็ต้องสมัครเป็นแฟรนไชส์แล้วก็ไปทำอบรมเมื่อทำอบรมเสร็จปุ๊บเราได้มืออาชีพแล้วก็ป้อนสู่บริษัทเมื่อไปสู่บริษัทท่านก็จะได้พบกับผู้บริหารพบกับสตาฟได้รับใบเกียรติบัตรอะไรทั้งหลายแหล่ครบเพอร์เฟคทุกอย่างอันนี้คือฟังก์ชันหลังจากผ่านของบริษัทเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะเราก็จะมีกิจกรรมที่เราจะทำปีละประมาณ2ครั้งถึง4ครั้งก็จะเป็นแคมป์ใหญ่เลยที่เราจะจัดก็คือทุกคนที่อยู่ในอาณาจักรของแฟรนไชส์ศรีราชาเนี่ยจะมาร่วมกันตอนนั้นประธานบริษัทก็จะมาร่วมแล้วก็จะจัดที่โรงแรมนี้เราจะแจ้งเป็นระยะไปนี่เมื่อเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะใน2วัน1คืนเนี่ยถามว่าเราจะได้อะไรบ้างนะฮะตะกี้พี่เอก็ถามแล้วว่าเรามีความปรารถนาอะไรมุ่งหวังอะไรอยากได้อะไรคาดหวังอะไรนะฮะก็เหมือนกันอยู่ที่ความตั้งใจของเราถ้าเราตั้งใจดีเราก็จะได้ความรู้ทั้งหมดซึ่งรองผู้กับเนี่ยผมได้บอกแล้วหลักสูตรนี้คือ6วันแต่รองผู้กับเนี่ยเข้าไปปรากฏว่าสตาฟเนี่ยเขาบรรยาย2วันจบรุ่นนี้อัจฉริยะเข้าไปเยอะนะ2วันก็จบแกก็เลยจัดคอร์สตรงนี้ขึ้นมาว่าเข้าตาบริษัทบริษัทก็ให้เอามาจัดเองซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยอนุญาตให้เฉพาะแฟรนไชส์ศรีราชาเท่านั้นจัดนอกสถานที่นะฮะแฟรนไชส์อื่นยังไม่มีคนที่มีความสามารถที่จะจัดคอร์สตรงนี้ได้ของเราเนี่ยจัดบริษัทรับรองทีนี้มาดูว่าระบบบาร์เทอร์เนี่ยเมื่อคืนก็ได้คุยกับ2หนุ่มนี้ถ้าวิเคราะห์ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะณปัจจุบันเนี้ยคนที่เข้าใจระบบบาร์เทอร์จริงๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยผมว่าไม่ถึง 1,000 คนเป็นหลักร้อยน่าจะ200 300 400คนถ้าเทียบถึงบาร์เทอร์เนี่ยเป็นยังไงมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากซึ่งมันย้อนไปตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แต่ด้วยเหตุการณ์ตรงนั้นมันผ่านมานานแล้วเราเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะเราก็เลยมองผ่านแล้วก็ลืมตรงนั้นไปว่ามันคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะบอกว่าระบบบาร์เทอร์เนี่ยมันคืออะไรนะฮะเริ่มต้นของการค้าขายหรือการมีธุรกิจในโลกนี้มันก็เริ่มต้นที่ระบบบาร์เทอร์นี่แหละใครไข้ค้าวัวค้าใครไข้ค้าควายค้าใครไข้ค้าม้าค้าแล้วก็จูงกันไปที่ตลาดกลางถ้าความคิดเห็นหรือความต้องการตรงกันเช่นมีหมูเยอะแต่ไม่มีผักมีผักเยอะแต่ไม่มีไข่ก็เอามาแลกกันในปริมาณซึ่งอยู่ณจุดความพอใจของกันและกันก็เกิดการบาร์เทอร์ขึ้นไม่มีการใช้สกุลเงินแต่เมื่อระบบตรงนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเราจะหอบหิ้วอะไรใส่กระบุงตะกร้าไปแลกกับอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่สะดวกเลยเขาก็เลยคิดเป็นนวัตกรรมที่2ขึ้นมานะฮะนวัตกรรมที่2มันก็จะเรียกเป็นเงินสดระบบเงินสดก็มีธนบัตรมีเหรียญมีอะไรขึ้นมาเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนมันก็ดีขึ้นแต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่งมันก็มีปัญหาอีกทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปล้าสมัยอยู่เรื่อยๆก็เกิดเป็นระบบเงินสดเมื่อเป็นระบบเงินสดก็จะมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยจี้ปล้นไม่สะดวกขนเงินอะไรเงี้ยสารพัดรวมทั้งอัตราการแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศก็เกิดปัญหาขึ้นก็เกิดเป็นนวัตกรรมที่3ขึ้นมานวัตกรรมที่3นี่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะฮะก็คือเครดิตการ์ดใครมีเครดิตการ์ดอยู่ในมือบ้างใช้เคยใช้1 2 3ไม่ได้ใช้เลยเหรอโอ้โหเป็นคนเหมือนผมนะในชีวิตไม่เคยมีเครดิตการ์ดเครดิตการ์ดดี โอ้ผมชอบโฆษณาหนึ่งมากเลยรูดรื้อรูดรื้อรูดรื้อโอ้มันสะใจนะฟังเสร็จอยากมีเลยอ่ะแต่ไปถามคนที่เป็นเจ้าของเครดิตการ์ดหน้าเขียวหน้าเหลืองก็ตามๆกันเลยปัญหาของเครดิตการ์ดก็คือเรื่องของ30หรือ45วันก็จะมีเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาเอาเงินในอนาคตมาใช้ดิแล้วมันมาสนุกนะเอาเงินในอนาคตมาใช้แต่เวลาใช้คืนล่ะไม่มีหน้าแห้งเลยพอหน้าแห้งก็มีการติดตามทวงถามเกิดขึ้นเป็นหนี้ล้มละลายอะไรก็หวานไปติดแบ็คลิสต์โอ้เป็น NPL อะไรก็นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮะมันก็เกิดนวัตกรรมที่4ขึ้นมาเราเนี่ยทันนวัตกรรมที่2 3แล้วก็4ตอนนี้เรากำลังอยู่ในนวัตกรรมที่4นวัตกรรมที่4ก็คือการใช้เงินซึ่งเขาเรียกว่า e-walletใครเคยสัมผัสระบบแลกเงินทาง e-wallet มั้งครับการทำธุรกิจเคยเนาะเคยนะดังแสดงว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะเขาก็จะไม่จ่ายเป็นเงินสดเราทำผลงานผลประกอบการอะไรดีนะฮะเราก็ได้ค่าใช้จ่ายได้เงินนะเป็นเงินทางกระเป๋าเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นก้อนเงินถ้าเราอยากได้ปุ๊บเราก็เด้งปึ้งเข้าไปแบงก์ก็กลายเป็นเงินสดเข้ามาหรือมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอินเวลเลตระหว่างการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินในอินเวลเลตเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ค่าหนึ่งก็คือค่าการทำธุรกรรมหรือเขาเรียกว่าค่า transaction fee นะฮะในการแลกเปลี่ยนกันระบบตรงนี้มันพัฒนาเริ่มต้นจากความไม่ได้ตั้งใจเลยนะพวกเล่นเกมพอเล่นเกมเล่นดีได้รางวัลก็จะได้คอยมาได้คอยมาได้เหรียญมาเอาเหรียญน่ะไปเติมพลังไปเติมเลเวลขึ้นไปก็สามารถที่จะเล่นและอัพขึ้นไปได้ใครมีเหรียญเยอะคนติดเกมเยอะก็สามารถที่เอาเหรียญเนี้ยไปขายเป็นเงินแลกเปลี่ยนกันนะฮะอันนี้คือระบบของอินเวลเลตเป็นนวัตกรรมที่3ณปัจจุบันเนี้ยซึ่งผมกล้าบอกได้เลยว่าคนเข้าใจระบบบาร์เทอร์เนี่ยมีเป็นหลักร้อยสาเหตุเพราะว่าระบบบาร์เทอร์ของบิตเปย์เนี่ยเอา4นวัตกรรมเนี่ยนะครับมารวบเป็นหนึ่งเดียวใครฟังระบบบาร์เตอร์ก็จะมีความรู้สึกโกงๆเฮ้ยมันเป็นไอ้นี่หรือเปล่ามันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าแล้วมันเป็นโดยสันนิษฐานทั้งนั้นเลยแม้แต่บริษัทบางบริษัทนะฮะก็เอาระบบเนี้ยไปดำเนินทำธุรกิจโดยที่ไม่เข้าใจแล้วก็เดินหน้า29ถอยหลัง49เดินหน้า39มันวนอยู่กับที่วนไปวนมาอันนี้คือความไม่เข้าใจนี่วันเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าใจไม่ได้เข้าใจธรรมดาถ้าเราตั้งใจนะฮะเราจะเข้าใจแบบทะลุมิติเลยแล้วเราจะออกไปแบบอาถรรพ์เลยนึกถึงแอมเวย์สมัยปี30ผมก็มีส่วนที่เข้าไปณวันที่เข้าไปนะไปบอกคนว่าแอมเวย์คนก็จะบอกว่าสายการบินจะไปบอกว่าระบบเครือข่ายคนก็บอกว่าแชร์แม่ชม้อยนะฮะมันเป็นลูกโซ่มันเป็นพีระมิดมันนู่นนี่สันนิษฐานกันแต่ปัจจุบันเนี่ยมีนักปราชญ์ในระบบเครือข่ายเพียบเลยแต่เขาเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็กลั่นเข้ามาแล้วก็มีเศรษฐีมากมายเลยในระบบเครือข่ายคนล้มตายไปก็เยอะถ้าเทียบพ.ศ.นั้นกับพ.ศ.นี้อันเนี้ยลักษณะการกำเนิดคล้ายๆกับแอมเวย์เมื่อปี30ถ้าเราศึกษาและเข้าใจระบบบาร์เทอร์ณวันนี้นะเราก็จะเป็นเศรษฐีบาร์เทอร์เหมือนกับคุณวิทัศน์พรจเดชหรือใครต่อใครซึ่งเป็นเศรษฐีปัจจุบันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็สบวยสุขส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจให้ดีมันจะย้อนกลับไปถามโอ้ยบาร์เทอร์รู้แล้วโอ้ยบาร์เทอร์มีเยอะบาร์เทอร์นู่นกับบาร์เทอร์นี่กับบาร์เทอร์ก็คิดไปจินตนาการไปต่างๆนานาแต่เข้าใจถึงแก่นแบบทะลุมิติเนี่ยมีไม่กี่คนนะฮะทีนี้มาดูว่าบิตเปย์เขาทำอะไรบ้างระบบบาร์เทอร์นะฮะเริ่มต้นก่อนในการเข้าใจถึงระบบบาร์เทอร์เนี่ยเอาเป็นหลักในการทำงานของเราณวินาทีนี้แล้วก็ตลอดไปตราบใดที่อยู่กับบริษัทบิตเปย์ให้เวลาออกภาคสนามให้เข้าใจวิธีการนี้ว่ากำเนิดมันคือยังไงวิธีการทำอย่าไปฝืนให้ทำตามธรรมชาติของกำเนิดกำเนิดของการทำธุรกิจนะฮะบาร์เทอร์เนี่ย มันเริ่มต้นจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเมื่อมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนักธุรกิจผู้ประกอบการผู้บริโภคผู้ซื้อผู้ขายระบบทั้งระบบมันหยุดชะงักโรงงานมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าแต่ไม่สามารถจำหน่ายได้เครื่องจักรค้างตึงคนตกงานนะคนซื้อก็ไม่มีกำลังซื้อคนขายอยากขายก็มายืนจ้องหน้ากันไม่รู้จะทำอะไรมันเป็นความบังเอิญซึ่งผมเน้นเลยว่าในการทำงานต้องยึดแนวนี้เป็นแนวหลักนะฮะเป็นแนวของความสมัครใจที่ผู้ประกอบการแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยนะฮะมองเห็นความสำคัญของสินค้าซึ่งกันและกันแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันด้วยความเต็มใจนะมาแลกเปลี่ยนกันด้วยความเต็มใจเกิดระบบการบาร์เทอร์แบบธรรมชาติขึ้นมาเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือบาร์เทอร์เนี่ยมันจะรุ่งเรืองในประเทศไหนก็คือประเทศที่เศรษฐกิจตกเมืองไทยเศรษฐกิจตกมานานหรือยังเกินกว่า10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะแต่ปัญหาก็คือคนไทยเนี่ยผู้ประกอบการไทยเนี่ยไม่เข้าใจระบบบาร์เทอร์เศรษฐีอย่างพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้หน้าที่ของเราคือไปทำให้เขาเข้าใจในระบบบาร์เทอร์แล้วเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเขาจะมีแต่ได้กับได้นะฮะเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นภาพที่สองอีกภาพหนึ่งคือภาพของความสมัครใจนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียตกทั้งประเทศผู้ประกอบการทั้งประเทศไม่ได้เข้ามาร่วมระบบบาร์เทอร์เพียงเฉพาะผู้ที่เห็นความสำคัญของระบบบาร์เทอร์และเอามาแลกกันเมื่อแลกกันเสร็จปุ๊บนะฮะสินค้าก็ออกการผลิตก็ได้นะทุกคนก็เศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนแต่เฉพาะในหมู่กลุ่มของคนที่เห็นแต่คนที่ไม่เห็นนะก็ยังจ้องอยู่รอบนอกไม่เข้ามาร่วมในกิจกรรมตรงนี้มีเยอะไหมเยอะมากเพราะฉะนั้นระบบบาร์เทอร์ของประเทศไทยที่เราจะทำเนี่ยถามว่าเราจะต้องไปเริ่มต้นกับใครเริ่มต้นกับคนที่เห็นความสำคัญของระบบบาร์เทอร์แล้วสมัครถ้าใครไม่ใช่ next อย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนกับออสเตรเลียเมื่อเริ่มต้นนี่แหละเขาอยู่วงนอกเขาไม่สนใจแต่วันหนึ่งที่ข้างในมันขยับขับเคลื่อนได้ก็มีคนที่สมัครเข้ามาร่วมเข้ามาเมื่อเติบโตในออสเตรเลียเอเชียเศรษฐกิจตกก็มาขยายในเอเชียแต่ไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่เพราะว่าเรายังรองรับตรงนี้ไม่ได้แล้วฐานธรรมชาติของความสมัครใจเนี่ยเราก็ไม่มีพอที่จะทำเหมือนตรงนี้แต่ปรากฏว่ามีมหาอำนาจทางยุโรปและทางอเมริกามองเห็นไม่ได้ไปขยายในแถบของเขานะแต่เขามองเห็นแล้วไปเติบโตใน USA นะใน USA เนี่ยถามว่ามันเติบโตขนาดไหน ถ้าถามว่า16ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยเยอะไหมเยอะไหมครับแต่อุตสาหกรรมเนี้ยมี16ล้านล้าน US ดอลลาร์ณปัจจุบันเนี้ยนั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำธุรกรรมทางด้านนี้ประเทศทาง USA ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเจริญกว่าเราประมาณ 30-50 ปีเขายอมรับนวัตกรรมนี้พี่ไทยเป็นคนฉลาดถ้าเราเรียนรู้ก่อนเราเห็นแล้วประเทศเนี้ยมันเหมือนกับคนโตนะคนโตเขาทำอะไรยังไงประสบความสำเร็จเราไม่ต้องตะกุยตะกายไปเพื่อเป็นอย่างนั้นแต่เรามองเห็นว่าประสบการณ์เขาทำด้วยวิธีการไหนเราก๊อปแล้วเอามาทำเลยเมื่อเราเห็นว่าอุตสาหกรรมเนี้ยมันยิ่งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาแล้วเราขยับตัวเป็นคนแรกทำความเข้าใจเป็นคนแรกตรงเนี้ยวงเงินมหาศาลมากแล้วถามว่าความนิยมชมชอบในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเท่าไหร่มี450,000นะฮะผู้ประกอบการที่สมัครใจเข้ามาร่วมกันเมื่อมีผู้สมัครเข้ามาร่วมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีผู้จัดหรือมีเจ้าภาพมีเจ้าภาพซึ่งเป็นบริษัทซึ่งเป็นศูนย์กลางตรงนี้400บริษัทเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการเชื่อมแล้วถามว่า400บริษัทเนี่ยเขาได้อะไรนะเขาได้ค่าลงทะเบียนซึ่งเห็นดีเห็นงามเข้ามาค่าได้การทำธุรกรรมได้ค่าทรานแซคชั่นได้ค่าสมาชิกเพื่อจัดตรงนี้ให้เป็นปึกแผ่น แล้วทำกติกาให้เป็นธรรมบริษัทไหนที่ทำกติกาเป็นธรรมมากที่สุดก็จะยืนหยัดอยู่ในวงการของบาเทอร์ได้บริษัทบิตเปเป็นบริษัทน้องใหม่ใช้เวลาเกิดขึ้นในประเทศไทย2ปีปัจจุบันนี้ขยายไปในหลายประเทศเดี๋ยวท่านรองภูมิกับจะเล่าให้ฟังว่าขยายไปในประเทศไหนบ้างเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่ทั่วโลกจับตาเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตของบริษัทบิตเปรวดเร็วมากถ้าถือคือเป็นดาวรุ่งน้องใหม่ไฟแรงถ้าใครดูฟุตบอลนะฮะเมื่อวานเราก็เป็นน้องใหม่ซึ่งอายุน้อยแต่กำลังติดทีมชาติแล้วเป็นดาวรุ่งยิงประตูเป็นว่าเล่นเลยตอนนี้ว่าถามว่าบิตเปเนี่ยเปิดมา2ปีในประเทศไทยแล้วกลุ่มของเราเนี่ยโทษนะเดี๋ยวขอดื่มน้ำนิดนึงกลุ่มของเราเนี่ยเป็นดาวรุ่งไหมบิตเปเป็นดาวรุ่งในวงการบาเทอร์แฟรนไชส์ของเราเป็นดาวรุ่งของบริษัทบิตเปย์อีกทีหนึ่งผมกับพี่เอเนี่ยเข้ามาร่วมตัวธุรกิจเนี่ยวันที่9พฤษภาคมณปัจจุบันเนี่ยนะฮะยังไม่ครบ1เดือนเลยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยส่งผลให้แฟรนไชส์ของศรีราชาเนี่ยเติบโตเป็น1ใน5ของยอดขายของบริษัทแล้วนั่นหมายถึงว่าถ้าทุกท่านศักยภาพนะฮะเอาผมอบรมมา 3-4 รุ่นแล้วนะฮะ 2-3 รุ่นแล้วนะในตรงเนี้ยถือว่าฟูลออปชั่นที่สุดเลยเพราะรุ่นที่ผมมาในรุ่น5ก็จะมีแบบไม่ได้ตั้งใจมารุ่น6ก็จะกระล้องกระแล้งมานะรุ่น7ก็อย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เป็นรุ่น8ถือว่าศักยภาพในฟูลออปชั่นเลยแล้วในขณะเดียวกันก็อยู่กัน2วันนี่เมื่อมาดูตรงนี้นะฮะพอดีเลยกับคนใหม่เข้ามานะฮะนั่งในหายเหนื่อยนิดนึงเดี๋ยวผมลบกระดานก็เลยต่อช่วงเลยอันนี้เราเข้าใจแล้วในการทำงานนะเข้าใจแล้วเราจะต้องไปเจอกับใครไปเจอกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการประเภทไหนผู้ประกอบการที่เห็นดีเห็นงามว่าตรงนี้มันให้ประโยชน์สูงสุดได้หน้าที่ก็คือคนไม่รู้ไม่เข้าใจระบบบาเทอร์เดี๋ยวรองผู้กับก็จะบอกให้เรารู้เราเอาความรู้ที่ได้ใน2วันนี้ไปบอกเล่าจับเข่าคุยกันกับผู้ประกอบการอย่าไปคาดหวังว่าฉันมาฉันต้องได้ฉันจะเอาเธอฉันจะมีค่าคอมอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้น คิดว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนคนขายประกันนะใครขายประกันที่คิดว่าจะเอาค่าคอมแต่ 40-50% มักจะเฟลแต่คนขายประกันที่มีความปรารถนาดีผมห่วงใยในครอบครัวพี่ตอนนี้มันมีกติกาใหม่มีแอปใหม่พี่เป็นคนที่ผมรักมากเลยผมอยากบอกเล่าพี่ไม่ต้องซื้อนะแต่ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยพี่ก็รับตรงนี้ไว้พิจารณาเหมือนกันขอให้เขารับไว้พิจารณาว่ามันมีประโยชน์อะไรข้อสำคัญก็คือนะฮะเรารู้จริงหรือเปล่าเราบอกเขาครบไหมที่รองผู้กับจะบอกกับเราเนี่ยเราขมวดจนตกผลึกแล้วไปพูดเป็นประโยคสั้นๆให้เขาเข้าใจไหมถ้าเข้าใจนะผมเนี่ยเข้ามาไม่ถึงเดือนนะเข้าไม่ถึงเดือนได้อาจารย์ดีก็คือรองผู้กับเนี่ยถ่ายทอดรวมทั้งพาไปทัวร์เทรดนะชิมช็อปทุกอย่างนะจนมีความรู้สึกว่ามันตกผลึกได้ระยะเวลารวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเข้ามาสัมผัสจริงๆผู้ประกอบการหรือแม้แต่พนักงานที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าได้กับได้แล้วจะมีผลประโยชน์เนี่ยเข้ากับตัวเองและครอบครัวมากมายนะฮะทีนี้มาดูว่าเมื่อเรามาเจอพวกนี้แล้วแล้วคนที่ไม่สนใจเนี่ยเราให้นึกถึงภาพตรงนี้ว่ากันเขาไว้ข้างนอกก่อนยังไม่เป็นไรเพราะวันนี้เราไม่ต้องการเยอะหรอกเราต้องการสัก 4-5 เจ้าในจังหวัดนะฮะย้อนภาพนิดนึงนะฮะว่าการเติบโตของระบบบาเทอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับอะไรให้นึกถึงเครื่องแฟกเครื่องแรกของประเทศไทยที่ขายแฟกมันจะต้องมีคู่แฟกนะส่งแฟกก็ต้องมีเครื่องรับแฟกแฟกเครื่องแรกเนี่ยขายยากแบบมหาหินเลยพอซื้อมาปุ๊บหันไปทั้งประเทศแล้วจะส่งให้ใครอ่ะเหมือนกันคนออกภาคตลาดก็เหมือนกันฉันจะสมัครกับเธอแล้วนะหนุ่มแล้วพี่จะเอาบัตรไปใช้ที่ไหนล่ะคู่บาเทอร์ของพี่อยู่ที่ไหนล่ะเธอไปหาเจ้าที่2ที่3ที่4ก่อน ถ้าหาได้แล้วพี่จะสมัครนะหนุ่มก็จะไปหาเจ้าที่2เจ้าที่2ก็โยนมาแล้วเจ้าที่1สมัครก็ยังเจ้าที่2ก็บอกยังเหมือนกันก็ไปหาเจ้าที่3เจ้าที่4ก็ยังโยนกันไปโยนกันมาแล้วก็งงค่ารถค่าน้ำมันกินหมดเลยนะแต่มันมีไอ้หนุ่มที่เริ่มต้นขายเครื่องแฟกเนี่ยเขาไม่ได้ไปขายเครื่องแฟกเขาบอกว่าวันหนึ่งนะฮะพี่ทำธุรกรรมเนี่ยในการส่งเอกสารเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเยอะไหมโอ้ก็เยอะนะใช้ออฟฟิศบอยมั่งใช้เด็กส่งเอกสารใช้มอเตอร์ไซค์วินไปแล้วพี่ส่งกันยังไงอะไรเงี้ยก็มันก็ได้มั่งตกมั่งอุบัติเหตุมั่งอย่างนี้อย่างนั้นนะตอนนี้ถ้ามันมีระบบที่มันส่งถึงกันเนี่ยนะตอนนี้พี่มีผู้ประกอบการที่จะต้องส่งของส่งเอกสารให้กันได้เยอะไหมเอามีเท่านี้เท่านี้ถ้ามันมีระบบอยู่ระบบนี้สามารถส่งให้ปลื้ดแล้วพี่ไม่ต้องเลยปึ๊บวางหูโทรศัพท์ทุกอีกฝั่งรับได้เนี่ยแต่มันต้องเริ่มต้นที่พี่นะเพราะว่าพี่เนี่ยมีธุรกรรมตรงนี้ถ้าได้แล้วพี่จะได้ผลประโยชน์สูงสุดแล้วถ้าพี่ได้แล้วจะทำยังไงแล้วคู่ที่ทำธุรกรรมกับพี่เนี่ยมีใครบ้างเขาก็ไปบอกว่าเจ้าเนี่ยยินดีแล้วที่จะมีเครื่องส่งแฟกแต่ยังขาดผู้รับแฟกอยู่ถ้าพี่จะทำสะดวกนะพี่ซื้อสี่เมื่อมีการส่งปลื้ดส่งปลื้ดไอ้เจ้าที่เขาไปติดต่ออยู่ปฏิเสธแต่เห็นธุรกิจเนี้ยมันโฟลมากปังก็เรียกหาเครื่องแฟกต่อไปเซลล์ขายแฟกเข้าไปไม่ต้องเลยเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันก็ดีตรงนี้มันก็ดีไอ้คนนี้ไปก็ซื้อเครื่องแฟกกันไปแต่นวัตกรรมปัจจุบันที่ใครใช้แฟกก็เจอใช่ไหมก็เหมือนกันระบบบาร์เทอร์ก็เหมือนกันรีบเข้ามาสัมผัสเพราะวันหนึ่งนะคนไทยไม่เก่งเรื่องคิดแต่คนไทยเก่งเรื่องก๊อปปี้วันหนึ่งถ้าระบบบาร์เทอร์มันดีนะเดี๋ยวจะมีบาร์เทอร์อีกประมาณ 3-400 บริษัทสัญชาติไทยเกิดขึ้นเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหลอกบ้างปั่นเงินบ้างอะไรเข้ามาถึงวันนั้นเราจะทำงานยากในภาวะที่ทำงานง่ายๆรับเงินหนอกๆอย่างนี้นะนี่วันนี้เนี่ยที่เข้ามาร่วมตรงนี้นะครับผมเมื่อเรารู้ว่ามันเกิดบิตเปเนี่ยรวบ4นวัตกรรมเข้ามาด้วยกันเขารวบระบบบาร์เทอร์ซึ่งถ้าใครเข้าไปใน Facebook ของบริษัทจะมีการโพสต์เกือบทุกวันตัวสินค้าที่เข้ามาลงทะเบียนเทรดลด 20% ขายตรงนี้ 100% อันนี้ 50% เลือกกันไม่หวัดไม่ไหวอันนี้คือระบบบาร์เทอร์ที่บาร์เทอร์เนี่ยถ้าเป็นเข้ามาเริ่มต้นเนี่ยเขาให้เทรด 100%ก็คือการบาร์เทอร์ 100% นั่นแหละแต่ถ้าทำธุรกรรมไปเรื่อยๆวงเงินมันจะเข้ามาในบัตรเราเยอะเยอะเยอะเยอะสูงขึ้นบริษัทก็ทำบาลานซ์ด้วยการให้เราเทรด 50% นั่นหมายถึงว่ารับวงเงิน 50% รับเงินสด 50% เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวแล้วนะครับระบบตรงนี้ใช้เป็นการ์ดทำธุรกรรมอะไรเกิดขึ้นมันจะมีวงเงินถ้าทำธุรกรรมมันจะมีอยู่2อย่างทำธุรกรรมเป็นวงเงินก็จะได้วงเงินเป็นตัวเลขเอามาใช้จ่ายทำธุรกรรมเป็นเงินสดก็จะได้เงินสดเข้ามาเหมือนเครดิตการ์ดแต่ข้อแตกต่างกันก็คือทำเครดิตการ์ดเนี่ยมันต้องมี 30-45 วันเป็นตัวการันตีที่จะใช้คืนแล้วมีดอกเบี้ยแต่ทำธุรกรรมกับระบบบาร์เทอร์ของบิตเปไม่มีกำหนดเวลาใช้คืนดีไหมไม่มีกำหนดเวลาใช้คืนคุณใช้วงเงินไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใช้ไปอยากคืนเมื่อไหร่ก็เรื่องของคุณแล้วเราจะคืนเป็นไงคืนเป็นเงินสดบริษัทไม่รับบริษัทบ้าอะไรเนาะยิงไม่รับเงินสดแต่รับวิธีการเดียวก็คือเอาอะไรมาลงทะเบียนล่ะนะสิงโตจะเอาระบบอะไรมาลงทะเบียนนะฮะเอาจะเอาเว็บไซต์มาจะใช้คืนก็ไปเป่าประกาศมาแจ้งที่บริษัทบริษัทช่วยโฆษณาให้ใครต้องการทำเว็บไซต์ให้มาติดต่อสิงโตเมื่อคนมาติดต่อวงเงินที่เป็นหนี้ก็คืนปื๊ดขึ้นมาจนบาลานซ์ปื๊ดขึ้นมาจนเป็นบวกนี่คือวิธีการใช้หนี้ที่บริษัทตั้งเป็นกติกาอันนี้คือข้อเหนือแล้วระบบทุกอย่างก็ต้องใช้บัตรนะฮะเดี๋ยวจะเห็นบัตรตั้งแต่ซิลเวอร์การ์ด นะเป็นโกการ์ดแล้วเป็นแบ็กการ์ดแล้วก็มีหนุ่มอยู่คนหนึ่งฮะเป็นรองผู้กับหน้าตาบัตรจะเป็นอย่างนี้นะฮะมีหนุ่มอีกท่านหนึ่งใช้บัตรซึ่งเขาเรียกว่าบัตรแพลตินัมเป็นโลหะบัตรนั้นเป็นบัตร VIP วงเงิน1ล้านบาทนะฮะ1ล้านเหรียญบาททีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นบริษัทบิตเปย์ขึ้นมาอันนี้คือบิตเปย์นะฮะบิตเปย์มีตัว E ด้วยนะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแล้วก็บริษัทเนี่ยทำธุรกรรมลักษณะไหนบริษัททำธุรกรรมผ่านแฟรนไชส์แต่เดิมนะฮะอันนี้คือบริษัทบิตเปย์เนี่ยรับอบรมพนักงานแล้วก็ออกการตลาดพนักงานที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับบริษัทไม่มีการทำเป็นระบบเครือข่ายแนะนำไม่มีไปสมัครโดยตรงเลยแล้วเขาก็ทำคอร์ส5วัน6วันอะไรที่ว่านี่นะเสร็จแล้วเป็นมืออาชีพก็มามีปัญหาอะไรก็ไปติดต่อเข้าออกบริษัทนี่คือดั้งเดิมณปัจจุบันนี้ขยายฐานเพิ่มก็มีประมาณ 7-8 แฟรนไชส์นะที่ทำตรงนี้เมื่อเกิดแฟรนไชส์ขึ้นเนี่ยเรามานั่งกับตาดำๆเนี่ยอยากรู้ไหมเราจะได้อะไรวันนี้นะบริษัทเมื่อเป็นแฟรนไชส์ปุ๊บเขาก็อนุญาตให้อบรมแล้วก็รับบุคลากรเข้ามาบุคลากรที่จะเข้ามานะอันนี้เราจะมีคณะกรรมการค่อยๆตรวจดูพฤติกรรมของเราถ้าเข้ามานั่งจิ้มโทรศัพท์กิ๊กไม่สนใจไม่จดไม่ดูเอกสารไม่โต้ตอบไม่อะไรเราก็จะให้เป็นการตลาดนะฮะระวังนะใครจิ้มโทรศัพท์ใครนั่งหลับนะเรามีแต้มติ๊กไว้นะครับให้เป็นแค่การตลาดการตลาดทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่เรียนรู้จากแฟรนไชส์เรียนรู้จากบริษัทแล้วก็เข้าไปมีหน้าที่ขายอย่างเดียวเพราะเรายังไม่มีความเป็นผู้นำพอขนาดตัวเราก็ยังรับผิดชอบไม่ได้เต็มที่ทำแค่นี้พอนะฮะก็จบถามว่าได้อะไรได้ค่าคอมมิชชั่นในการออกไปทำ 40% แต่ถ้าใครดูแล้วโอ้โหทั้งจดทั้งจำทั้งท่องทั้งอัดเทปทั้งอะไรทุกอย่างมีปฏิกิริยาโต้ตอบวุฒิภาวะความเป็นผู้นำเราเห็นเราก็จะให้เป็นผู้จัดการนะให้เป็นผู้จัดการผู้จัดการตรงนี้มีหน้าที่อะไรไปออกทำธุรกรรมแล้วได้ 45% นะแค่ขยันให้เห็นก็ได้มากกว่ากันแล้วนะได้ 45% แล้วก็ยังสามารถขยายการตลาดได้ไม่จำกัดจำนวน Unlimited ขยายไปเมื่อขยายการตลาดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราให้ค่าบริหารอีก 5% จากผลงานทั้งหมดของการตลาดที่เกิดขึ้นผลประกอบการอันนี้จะจ่ายเดือนละ2ครั้งพร้อมกับวันที่หวยออกนะก็คือ1กับ16จ่ายให้เข้ามาปุ๊บแล้วเราก็ไปจัดการทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บแฟรนไชส์เกิดขึ้นมาเมื่อแฟรนไชส์เกิดขึ้นมาปึ้งเนี่ยแฟรนไชส์ทำหน้าที่อะไรอบรมบุคลากรบุคลากรไปหาผู้ประกอบการที่นี่เขาจะเรียกว่าเมมเบอร์ผู้ประกอบการเป็นเมมเบอร์เมมเบอร์คือใครให้ไปนึกถึงภาพที่ผมเขียนสี่เหลี่ยมตรงนี้คือคนที่สมัครใจแล้วเห็นดีเห็นงามเท่านั้นถ้าใครไม่เห็นดี next ไปหลายคนที่ออกภาคการภาคสนามแล้วตกมาตายนะฮะเขาไม่ใช่ก็ยังไปยันไปโอ้มันไม่ใช่แล้วมันอย่างนั้นอย่างนี้นาทีนี้ให้ย้อนไปถึงแอมเวย์สมัยปี40นี่คือบาร์เทอร์ที่เกิดขึ้นมาเป็นภาคของบิตเปย์เราไปแตะที่ใช่เท่านั้นที่ใช่3ถึง4เจ้าแล้วเขามีตัวอย่างของการเทรดกันเกิดขึ้นเดี๋ยวทั้งจังหวัดมันก็มาเองแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่ตลอดไปเพราะว่าตัวเราก็ไม่ใช่แล้วเราก็เฟดตัวเองออกจากระบบนะฮะเพราะฉะนั้นหาไม่ต้องเยอะนะแล้วให้เขาใช้อย่างกรณีในซอยเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าทุกเสาหรือเสาเว้นเสาเนี่ยไอ้ตึกสีน้ำเงินเนี่ย มันทำไมมีคนมาใช้บริการมีคนมาพักเข้าออกแต่ทั่วๆไปนี่ตึกว่างร้านหมดเลยไม่ค่อยจะมีนี่คือภาพที่เขาเห็นต่อไปเอ๊ะมันคืออะไรแล้วเราฉันทำเกสต์เฮาส์เนี่ยฉันจะเข้าร่วมได้ไหมฉันอยู่ในซอยนี้ไม่ได้รับแค่เจ้าเดียวหน้าที่ของเราก็คือทำอะไรพาเมมเบอร์เนี่ยเข้ามาลงทะเบียนกับบริษัทในการลงทะเบียนเรายังไม่ลงรายละเอียดนะว่ามันเป็นยังไงแต่ในการลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีอยู่3บัตรก็คือบัตรเงินบัตรทองแล้วก็แบงค์การ์ดแต่ละอันก็จะมีศักยภาพหรือมีวิธีการใช้ทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมให้กันบ้านก่อนที่จะลงฮะผมใช้เวลาต้อง11โมงใช่ไหมผมใช้แค่ครึ่งชั่วโมงพอเดี๋ยวให้เวลาลองเยอะๆหน่อยนะฮะถามจริงๆถามจากความรู้สึกถามจากใจวันนี้มีเงินติดกระเป๋ามา 15,000 ไหมใครมีถึงบ้างใครมีถึงบ้างกลัวโดนปล้นบ้างไม่กล้าบอกไม่ถึงแต่ เงินสดไม่ถึงแต่ในการ์ดมีเยอะแต่ไม่บอกอะไรอย่างนี้ป่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเอาเงินสดมาใช้ไม่ต่อการมาลูดจะเห็นถ้าไปทำระบบเครือข่ายนะเขาจะยุกันนะเอามีทองเปล่ามีสร้อยเปล่าเอาไปจำนำไปขอยืมมาภายใน6โมงเย็นถ้าไม่ได้มาสมัครจะไม่ได้นู่นได้นี่ที่นี่มีต่อนะฮะเพียงแต่ว่ามีหรือไม่มีเนี่ย 14,500 อะไรเนี่ยเราไม่สนใจแต่เราสนใจจะถามว่าถ้าฟังเสร็จในวันนี้หรือพรุ่งนี้แล้วมีวงเงินติดกระเป๋ากลับไปใช้เนี่ย 35,000 เนี่ยอยากได้ไหมอยากได้ยกมือใครอยากได้ใครอยากได้ใครอยากได้เขาอยากได้กันหมดห้องเลยนะมีวิธีการมีวิธีการเอาสองมือเลยอยากได้สองมือเผื่อที่บ้านด้วยเผื่อที่บ้านเอาไปใช้ด้วยนะฮะมีวิธีการเดี๋ยวเราจะมีวิธีการให้ร่วมแต่ต้องตั้งใจนะตั้งใจว่าเป็นอะไรยังไงนะฮะในเนี้ยมันจะบอกเลยว่าเราจะมี 35,000 กลับไปแล้วเราจะใช้ยังไงแล้วหลังจากที่เรามี 35,000 บริษัทรับเราลงทะเบียนเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะฮะวงเงินมันก็จะเข้ามาในบัตรเราพร้อมทั้งบัตรที่เราจะได้เราบัตรไปแอคทีเวทปุ๊บเราก็ใช้ได้เลยแต่มีคนใจดีมากกว่านั้นอีกไอ้ 35,000 เรามีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาพาไปเลี้ยงถ้าเป็นทั่วไปก็คือเอามาแชร์กันไม่รองพุ่มกับมีวงเงินเยอะมีเป็นล้านเดี๋ยวจะไปรูดปลื้ดอยากกินอะไรบอกมานะฮะเดี๋ยวเราจัดให้นะฮะทีนี้วงเงินตรงเนี้ยมันจะได้ด้วยวิธีการไหนเดี๋ยวผมจะกลับมาสรุปตอนอีกช่วงหนึ่งที่ได้อะไรนะเดี๋ยวคนไม่หล่อแต่ข้อมูลดีกำลังจะลงแต่คนสวยแล้วข้อมูลดีก็จะขึ้นมาขอเชิญพี่เอครับ เพราะว่าขาดช่วงเพราะว่าเรามีผู้นำมีคนมาแจมแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตจัดห้องอีกนิดนึงจัดห้องอีกนิดนึงเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีอยู่เดี๋ยวขอแนะนำก่อนน้องกุ้งน้องกุ้งจากกรุงเทพลุกขึ้นยืนแนะนำตัวเลยค่ะชื่อนามสกุลทำงานอะไรคะ ทำโฆษณาทำเมมเบอร์ โอเคได้ค่ะขอเส ียงเลยครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ธีระนะครับผมเรียกว่าเป็นอาจารย์หรือเป็นครูในธุรกิจของผมนะครับซึ่งการรับราชการก็ไม่ทำให้เราได้มีแนวคิดในเรื่องของภาคเอกชนแต่ว่าผมก็ต้องหาอาชีพเสริมผมก็มีท่านอาจารย์ธีระที่เป็นคนสอนมากว่า15ปีนะครับเนื่องจากว่าเราทำที่ไหนเราก็ชวนกันเรื่อยนะครับแล้วก็เราก็เห็นฝีไม้ลายมือของท่านอาจารย์วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นความโชคดีของทุกท่านและผมด้วยผมนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งฟังอาจารย์ธีระพูดรู้สึกประทับใจนะครับในคำพูดพร้อมกับโครงสร้างการนำเสนอที่กระชับแล้วก็ได้ใจความ3รุ่นที่ผ่านมาไม่ได้โชคดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรากำลังคลำทางกันเรากำลังหาวิธีกันเราพูดแต่เราไม่ได้เขียนในลักษณะอย่างนี้แต่วันนี้ด้วยความ เป็นนักปราชญ์นะครับของพี่ธีระได้ทำภาพตรงนี้ออกมาเป็นครั้งแรกนะครับให้ผมจดจำแล้วก็ให้นำเสนอให้กับทุกท่านได้เห็นในวันนี้ผมถือว่าพวกเราโชคดีครับปรบมือให้อาจารย์ธีระนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับที่เราได้มืออาชีพทยอยกันเข้ามาร่วมกลุ่มผมเองไม่ได้มีอะไรมากกับบิตเปย์นะครับครั้งแรกที่เข้ามาร่วมธุรกิจก็คือต้องการหาอาชีพเสริมนะเนื่องจากว่าเราเองก็ยังขาดเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องของปกติในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้เราก็ต้องหาครับผมไม่อายที่จะพูดนะครับเพราะว่าเราเองก็ตั้งเป้าเดินสายในเรื่องของการทำอาชีพแบบสัมมาอาชีพนะเราก็ได้บ้างสำเร็จบ้างเพื่อนของผมสูงสุดก็เป็นระดับผู้การไปเรียบร้อยนะครับผมเองก็เพิ่งพ้นน้ำจากสารวัตรมาเป็นรองผู้กับเพราะฉะนั้นความสำเร็จนะครับในลักษณะเช่นนี้ก็วัดค่าได้ส่วนหนึ่งว่าผมนะครับก็บริสุทธิ์ใจมาโดยตลอดนะครับดังนั้นวันนี้ก็เพิ่งได้รับโอกาสสำคัญจากผู้บัญชานะครับให้เลื่อนตำแหน่งแต่ผมก็ใช้เวลาที่เข้มข้นในเรื่องของหน้าที่การงานวันนี้นะครับสับขาหลอกเลยนะครับกว่าจะได้2วันนี้ท่านลองคิดดูนะครับว่าผมรอการขึ้นรองผู้กับมา9ปีและได้เมื่อวานแต่2วันนี้ผมอยู่กับทุกท่านครับซึ่งมันควรจะเป็นเวลาที่ผมต้องไปขอบคุณผู้บัญชาแล้วก็ไปเตรียมตัวเพื่อทำงานที่ใหม่นะครับแต่เนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้มาทำไปภายในเวลาวันสองวันนี้ผมได้มองเห็นสิ่งหลายอย่างล่วงหน้าก็เลยได้เตรียมตัวก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วนะครับท่านอาจารย์ธีระจะทราบความเคลื่อนไหวของผมนะฮะดังนั้นมันจึงทำให้วันที่เราต้องการมันจริงๆเราก็ได้มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากมืออาชีพนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่งานที่เรียกว่ามืออาชีพทำงานครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครยังคิดว่าตัวเองจะเป็นมือสมัครเล่นนะครับทุกวินาทีที่ผมพูดไปท่านลุกกลับบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการคัดคนที่จะร่วมงานจริงๆไม่ใช่เปิดโอกาสธุรกิจเปิดโอกาสทองทางธุรกิจบริษัทขายตรงเราต้องการสร้างอาชีพใหม่นะครับไม่รับเงินบาทแม้จากทุกท่านเลยในวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับทุกอย่างเราจะมีแต่ให้หมดดังนั้นเราจริงใจครับที่จะให้ทุกท่านไม่ได้เดือดร้อนเรื่องทรัพย์สินเงินทองแต่เราขอสิ่งตอบรับในเรื่องของความตั้งใจนะครับแล้วก็เคารพในเรื่องของการตัดสินใจของทุกท่านนะครับถ้าหากว่าท่านฟังแล้วสงสัยไม่เป็นไรครับเก็บไว้ช่วงท้ายเรามีช่วงถามตอบการฟังแล้วงงเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจท่านไม่ปกติแน่นะครับแม้แต่คนที่ผ่านงานบาร์เทอร์มาก็ยังไม่เข้าใจครับเหตุผลเพราะว่าก่อนเข้าร่วมงานตรงนี้ผมก็ศึกษาบาร์เทอร์เหมือนทางพี่เอได้แนะนำมาแล้วผมมาเจอบิตเปย์ผมเพิ่งเข้าใจครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะถ่ายทอดด้วยความรู้ความสามารถเท่าที่มีอาจจะทำให้ท่านได้มองเห็นหรือไม่ก็ผมขอรับไว้เพียงคนเดียวนะครับในความผิดพลาดถ้ามันจะเกิดขึ้นแต่ก็จะขอความร่วมมือว่าผมทำตารางในเรื่องของการฝึกอบรมออกมาชัดเจนนะครับถ้าหากว่าท่านได้ดูในหลายกลุ่มที่ผู้นำได้ส่งให้นะครับผมจะดำเนินการประชุมไปตามตารางนั้นทั้งหมดดังนั้นความรู้ใดคำถามใดนะครับที่มันตรงอยู่กับหัวข้อต่างๆตรงนั้นเราจะขอไม่ข้ามวาระนะครับเพื่อความกระชับเวลาของทุกท่านทีมวิทยากรของทางพวกเราก็เป็นทีมที่เสียสละนะครับไม่ได้รับค่าตัวใดๆทั้งสิ้นดังนั้นมีสิ่งใดที่เราจะช่วยกันได้นะครับเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ช่วยเหลือกันเพราะไม่มีใครเป็นเจ้านายไม่มีใครเป็นลูกน้องแต่ว่าเราชวนกันมาทำงานแล้วก็สร้างบรรยากาศร่วมกันนะถ้าหากว่าสิ่งไหนนะครับที่ผมอธิบายไปแล้วปรากฏว่าอาจจะใช้ภาษาอังกฤษบ้างนิดหน่อย ไม่ได้หมายความว่าเราจะอวดว่ารู้ภาษาอังกฤษเพราะผมก็เด็กบ้านนอกคนกาฬสินธุ์เหมือนคุณสิงโตนี่แหละครับนะครับไม่ได้เรียนเมืองนอกมาจากไหนแต่ผมกำลังอยากจะสื่อสารภาษาที่เขาใช้กันที่นี่นะครับให้ได้ยินบ้างเพื่อความคุ้นเคยนะครับอย่างเช่นคำว่าเทรดบาร์อย่างเงี้ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเทรดเนี่ยภาษาไทยแปลว่าการค้าถ้าเราจะคุยคำว่าการค้าบาร์มันจะสื่อสารรู้เรื่องไหมครับมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นคำอย่างเงี้ยขออนุญาตเอามาใช้บ้างนะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นส่วนอื่นๆนะครับก็จะพยายามใช้เป็นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้เข้าใจกันครับมันเดินได้เหรออ๋อถูกแล้วมันไม่ได้ล็อกมันไหลมาหาใช่ไหม มันผมลื่น ปล่อยมุกครับตารางการฝึกอบรมของเรานะครับก็เมื่อเช้าทางพี่เอก็ได้ทักทายกับพวกเราไปแล้วนะครับแล้วก็ทางอาจารย์ธีระก็ได้พูดในเรื่องของเปิดโลกธุรกิจบิตเพย์นะครับแล้วก็1ชั่วโมงเสร็จๆที่พี่อาจารย์ธีระได้ให้เวลาผมเผื่อมาด้วยก็คือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกบิตเพย์ต้องทำอย่างไรหรือว่าจะต้องได้อะไรนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเราก็จะทานอาหารกันมีช่วงแชร์ประสบการณ์ช่วงนี้ท่านอาจารย์ท่านดีเจนิปปอนนะครับกำลังนั่งเครื่องบินมาซึ่งอาจจะมาล่าช้าหัวข้อนี้อาจจะต้องข้ามไปก่อนนะครับจนกระทั่งท่านมาเพราะว่าเป็นผู้ที่มีผลงานรายจำนวนมากดังนั้นเราจึงต้องรอท่านนะครับแล้วก็มาในช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับผมก็จะพูดในเรื่องของบทบาทและหน้าที่Business Development Manager หรือผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะฮะแล้วก็เทคนิคการขายรู้จักลูกค้าหุ้นส่วนบาร์เทอร์แล้วก็นัดหมายต้องทำยังไงนะครับการโทรศัพท์นัดหมายลูกค้าล่วงหน้ารวมถึงทั้งลิสต์รายชื่อผมก็เตรียมไว้ให้กับทุกท่านนะครับขึ้นอยู่กับความขยันท่านก็มีแหล่งค้นหานะครับพักดื่มกาแฟและก็รับอาหารบ้างการใช้แฟ้มนำเสนอซึ่งทุกท่านใครยังไม่ได้รับแจกบ้างครับแฟ้มพี่มีไหมฮะครับแฟ้มนำเสนอทุกหน้านะครับทุกชิ้นมีลายพิมพ์นิ้วมือของผมนะครับเหตุผลเพราะว่าผมทำด้วยมือของผมคนเดียวเลยครับทุกชิ้นนะครับในนั้นรวมทั้งเครื่องมือเจาะนู่นนี่นั่นผมทำด้วยตัวผมเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกๆไม่ได้ช่วยเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาไปเรียนพิเศษครับผมเลยอยู่บ้านคนเดียว2วันผมทำตรงนี้ให้กับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมอนุญาตให้ท่านเขียนลงไปได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านฟังแล้ว1วันก็ดี2วันก็ดีนะครับตัดสินใจร่วมงานกับเราก็ยกให้เลยแต่ถ้าหากว่าท่านบอกว่าไม่ดีฉันยังต้องมาอบรมใหม่หรือว่าต้องไปหาความรู้เพิ่มไปถามคนที่อยู่ที่บ้านก่อนอนุญาตหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับในลักษณะนี้ผมขอคืนก่อนนะครับเนื่องจากว่าก็เอาไว้ให้ท่านอื่นได้ใช้งานแต่ถ้ายืมไปศึกษาที่บ้านก็ยังไม่อนุญาตนะครับเพราะศึกษามาศึกษาที่นี่นะครับก็จะมีคนอธิบายให้แล้วก็สิทธิประโยชน์ของ BDM ผมย่อมาจากตัวนี้เพื่อความกระชับนะครับพี่ธีระท่านก็จะให้ความรู้ตรงนี้อีกการกรอกเอกสารแบบฟอร์มต่างๆซึ่งอยู่หน้าหลังสุดของโฟลเดอร์นะครับจับคู่บัดดี้พักผ่อนชมทะเลบางแสนเดี๋ยวจะมีการจับฉลากเนื่องจากว่าทุกท่านมาจากคนละที่กันเราเป็นรุ่นที่8นะครับรุ่นที่8เราอยากให้ได้รู้จักกันเพื่อต่อไปเราก็จะเรียกบัดดี้กันคนเชียงใหม่อาจจะได้เพื่อนอุดรกับบ้านก็ได้ใช่ไหมครับก็วันหน้าวันหลังก็โทรหากันสิเพราะเราเป็นบัดดี้รุ่น8ก็ใช้ประโยชน์เรื่องนี้ยาวเลยครับในการทำงานบิตเพย์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นประจำเพราะตอนสมัยผมเรียนอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจ3ทางเพื่อนของผมที่เป็นบัดดี้นะครับผมก็ยังใช้กันอยู่ทุกวันนี้เราจะคิดถึงกันตลอดรับประทานอาหารเย็นแล้วก็ช่วงท้ายนะครับจะเป็น ค่ำคืนที่สำคัญเราไม่มีงานฉลองดนตรีฟังคาราโอเกะร้องไม่มีแต่ว่าเราจะใช้เวทีห้องนี้นะครับพูดคุยกันทุกเรื่องนะครับนินทาวิทยากรก็ได้นะคือมันทุกเรื่องจริงๆนะครับคุยกันอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเรียน1วันที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับสงสัยตรงไหนอัดอั้นไม่กล้าถามไม่กล้ารบกวนเวลาวิทยากรก็เลยจะต้องพูดตรงนั้นแหละคุยกันผมก็ยังอยู่นะครับก็ยังอยู่กับทุกท่านเพราะฉะนั้น อยู่กันจนถึงสัก3ทุ่มดีไหมครับพอถึง3ทุ่มแล้วเราค่อยพักผ่อนกันเพราะว่าท่านเดินมาทางไกลมาจากเชียงใหม่อย่างเงี้ยมาจากอุดรอย่างเงี้ยผมก็เกรงใจถ้าหากว่าไม่ให้อะไรไปเต็มที่ก็เลยต้องอยู่นะครับพอวันรุ่งขึ้นสัก8นาฬิกานะครับก็ตื่นขึ้นมาอาหารนะครับก็สามารถสั่งทานสั่งร้านนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องจ่ายเงินสดนะครับทุกอย่างเขาจะรวมบินไว้รวมทั้งจริงๆถ้ามาตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานถ้ามาตั้งแต่ตอนเย็นผมก็แจ้งเขาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าคณะผมมาทำอาหารให้ทานเก็บบินไว้ตื่นเช้ามาท่านก็ไปแจ้งเขาว่ามาจากคณะนี้เขาก็โน้ตไว้นะครับพอครบวันอาทิตย์เดี๋ยวเขาเช็คบินมาทีเดียวผมก็จ่ายทีเดียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็9นาฬิกาติดตั้งแอปพลิเคชันเว็บไซต์บล็อก LINE Facebook และสอนการใช้งานซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้ทำงานร่วมกันนะครับได้ทั้งทั่วประเทศหรืออาจจะเป็นทั่วโลกก็ได้เพราะว่าสิทธิของ BDM เนี่ยเราสามารถหาเมมเบอร์ได้ทั่วโลกนะครับทดสอบรายบุคคลการนำเสนอขายบัตรบิตเปย์นะครับก็จะมีผมมีอาจารย์ธีรัตน์แล้วก็ทางพี่เอนะครับเป็นคณะกรรมการให้แต่ละท่านเนี่ยจับคู่กันคู่บัตตี้ที่จับฉลากนั่นแหละครับนะครับท่านคนหนึ่งขายคนหนึ่งซื้อแล้วก็สลับกันถ้าหากว่าผ่านก็จบก็ถือว่าท่านผ่านทีนี้ถ้าผ่านแล้วไปไหนต่อนะครับไม่ใช่รายการอะไรนะ The Voice หรืออะไรที่เขาบอกไปต่อท่านก็ไปต่อได้อาจารย์ธีระบอกแล้วว่าเราจะทำบัตรเชิญส่งท่านเข้าไปอบรมที่บริษัทที่บริษัทก็จะอบรม2วัน1คืนก็จะใช้แฟ้มชุดเดียวกันนะครับในการที่จะอบรมท่านแต่สิ่งที่ความขลังของงานก็คือว่าท่านประธานบริษัทคุณลอรี่มูเยอร์นะครับท่านก็จะไปมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเราด้วยแล้วก็วิทยากรนะครับที่เขามีประสบการณ์บาร์เทอร์มา10ปีนะครับเขาก็จะเป็นผู้ให้ความรู้ตรงนั้นเพิ่มเติมอีกจากที่ผมรู้นะครับเขาก็ให้เราเนี่ยได้สอบถามทุกๆเรื่องที่เราต้องการจะเจาะลึกนะครับก็จะดูดีแล้วถ้าหากว่าได้ขึ้นชื่อว่าอบรมผ่านหลักสูตรของบริษัทแล้วทุกท่านก็ถือว่าสามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างภาคภูมิใจผมเองก็ผ่านการอบรมตรงนั้นมาแล้วนะครับก็ไปทำลายเขาได้4วันนะครับปกติเขาตั้งโจทย์ได้6วันนะครับเขาบอกว่าให้มาเรียนสัปดาห์ละ2วันนะครับแล้วก็พอผมไปเรียนเขาสอนครบ6วันแล้วคือเราปฏิบัติด้วยเรียนด้วยมันเร็วมากนะครับเขาไม่ได้ติดขัดอะไรเขาก็เลยใส่ความรู้มาเต็มที่แล้วพอครบ2วันเขาบอกว่าตั้งแต่อบรมมาเขาอบรม6วันมาตลอดแต่ว่ารุ่นของผมนะครับเขาอบรม2วันจบเขาก็เลยตั้งโจทย์ว่าจริงๆแล้วคนเราเรียนตรงหลักสูตรของเขาเนี่ย2วันก็พอหลังจากนั้นก็เป็นโมเดลอบรม2วันเลยสุดท้ายนะครับก็จะพาทัวร์เทรดก็จะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ไม่ได้ติดธุระอะไรไปร่วมทัวร์เทรดกันที่พัทยาเหตุผลที่ไปพัทยาก็คือเหมือนที่อาจารย์ธีระบอกครับมีเมมเบอร์แล้วนะครับกับยังไม่มีก็ที่นี่ยังไม่มีเท่าไหร่บางแสนยังไม่มีถ้ามีผมเจ้าแถวนี้แต่บังเอิญว่ามันกระจุกอยู่ที่พัทยาครับก็เลยจะพาไปที่นู่นบางที่แล้วก็ได้แวะชิมแวะทานบางที่แล้วก็จะพาชี้เพราะว่าเราอิ่มแล้วเราคงไม่ทานทุกร้านถูกไหมครับถ้าผมพาทุกร้านผมพาไปได้นะแต่ท่านกินไหวป่ะถ้ากินไหวผมก็จะพาจับกินให้เต็มที่เลยนะฮะนั่นก็คือและบางอันก็ไม่ใช่ร้านอาหารเราก็จะชี้ให้ดูว่าอันนี้ร้านป้ายนะอันนี้แหล่งท่องเที่ยวนะอันนี้สำนักงานใหญ่บิดเปย์เลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะชี้แนะนำ สุดท้ายก็แยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านนะครับก็นี่คือสเก็ตดูคร่าวๆเราก็จะใช้ตารางนี้นะครับในการฝึกอบรมรุ่นต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่ามีอะไรจะต้องปรับก็เดี๋ยวค่อยปรับกันอีกทีนึงผมใช้ชื่อนะครับตรงนี้ว่าบิดเบียร์ชาอะคาเดมี่ที่อาจารย์ธีระแนะนำไว้เรื่องของการเป็นแฟรนไชส์ศิรชาผมยังเป็นเรื่องของอนาคตที่จะเป็นนะครับซึ่งแนวคิดของผมไม่อยากชำระเงินให้กับทางบริษัทเพราะว่าเราไม่อยากจะไปลงทุนแล้วก็ได้มาแล้วก็มามีหน้าที่นะฮะเพราะแฟรนไชส์ของเขาราคาอยู่ที่ 25,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินบาทไทยประมาณ 800,000 เศษบวกแว่นแล้วก็ 800,000 ถ้าเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาเงิน 800,000 ไปวางเราฉลาดหรือว่าเราไม่ฉลาดครับ ไม่ฉลาด เพราะฉะนั้นผมคงขอศึกษาก่อนนะครับขอศึกษาในระหว่างที่ผมศึกษาเนี่ยผมก็ตั้งเป็นอะคาเดมี่ขึ้นมาซึ่งการที่เรียนเชิญทุกท่านมาหลายๆรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยจริงอยู่ครับผมได้มีโอกาสให้ความรู้ท่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆแล้วก็คือผมนี่แหละอาจารย์ธีระนี่แหละพี่เอนี่แหละอยู่ระหว่างการศึกษาการเป็นผู้นำในเรื่องของการที่จะทำแฟรนไชส์จนกระทั่งเราตกผลึกความต้องการออกมาครับว่าเราจะขอปั้นแฟรนไชส์ให้ครอบคลุมประเทศไทยโดยพวกเราเนี่ยนะครับปรบมือให้กับตัวเองนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูครับเพราะเรื่องนี้เราคิดมาแล้วผมขออนุญาตเริ่มต้นจากบล็อกของผมนะครับชื่อบล็อกของผมชื่อ bitpayer นะครับก็เติมตัว r ไปข้างหลังตัว e นะครับ bitpay แล้วก็เติมตัว r เพราะว่าถ้าเติม r มันจะกลายเป็นคนใช่ไหมฮะภาษาอังกฤษเติม er เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนก็คือเรามนุษย์ bitpay ประมาณนั้นนะ bitpayer.blogspot ต้องการทำเป็นรีวิวครับทำไมต้องการทำเป็นรีวิวเพราะว่ามันบ่งบอกถึงตัวเราเองเราไม่ใช่บริษัทแต่เราเป็นเมมเบอร์ผมเริ่มต้นจากการเป็นเมมเบอร์ของบริษัทดังนั้นการเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นลูกค้าของเขาสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือรีวิวคือการเขียนบทความแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของผู้เขียนบทความสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เขากำลังเป็นสินค้าหรือบริการให้เราดังนั้นผมกำลังเซตตัวเองอยู่ฝั่งของลูกค้านะครับไม่ได้เซตตัวเองอยู่ฝั่งของบริษัทก็จะเหมือนกันครับเราแสดงที่มาที่ไปถูกต้องของเราขอเริ่มต้นด้วยวิดีโอนี้นะครับ ซื้อหาในสิ่งที่เราต้องการแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินล่ะครับเราจะทำยังไงเมื่อในช่วงเวลาที่เงินเหมือนกับหลับสนิทเราจะทำยังไงดิสเพย์เห็นว่าคุณมีช่วงเวลาที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในขณะที่ต้นทุนเท่าเดิมชายคนหนึ่งต้องการไปหาหมอฟันแต่เขาเกิดเสียดายเงินในขณะที่หมอฟันต้องการคนทำความสะอาดสวนการแลกเปลี่ยนก็เกิดขึ้นแล้วอีกตัวอย่างนะครับร้านขายกระดานโต้คลื่น กับชายคนเดิมสมมติว่าถ้ากระดานโตขึ้นราคา$300ค่าแรงสำหรับทาสีร้านใหม่$600ชายคนเดิมสามารถใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหรือช่วงพักกลางวันมาเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์กีฬาเท่ๆพร้อมกับชุดกีฬาใหม่ๆและเขาสามารถตอบคำถามกับคู่ชีวิตได้ว่าเธอฉันไม่ได้ไปซื้อมาฉันทำงานพิเศษแรกมาเจ้าของร้านได้ทาสีร้านใหม่ส่วนชายหนุ่มได้อุปกรณ์กีฬาอย่างที่เขาต้องการเราทุกคนต่างมีทักษะความถนัดที่แตกต่างกันเพื่อนำมาเพิ่มมูลค่าและเราต่างมีสิ่งของที่ต้องการใหม่ๆอยู่เสมอการแลกเปลี่ยนผ่านบิสเปย์ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นบิสเปย์เตรียมโซลูชันไม่ว่าจะเป็นระบบคะแนนเงินสดบางส่วนเพื่อให้คุณได้ใช้ตามความเหมาะสมในบางกรณีคุณอาจจะมีสินค้าที่ยังไม่สร้างกระแสเงินสดบิสเปย์สามารถทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนโดยใช้บิสเปย์เป็นสื่อกลางเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าที่อีกคนหนึ่งไม่ได้ใช้สามารถสร้างมูลค่าให้อีกคนหนึ่งได้บิสเปย์สามารถทำเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบิสเปย์บาร์เตอร์เทรด บล็อกตรงนี้นะครับผมได้ไปทดลองกินทดลองใช้แล้วก็เอามาเขียนเป็นบทความไว้ให้ทุกท่านดูเพื่อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่ามันใช้ได้นะครับเหมือนกับการสาธิตสินค้าผมเริ่มธุรกิจนี้เมื่อวันที่22มกราคมปีนี้เองนะครับได้มีโอกาสไปหลายแห่งก็ขออนุญาตโชว์ให้เห็นนะครับอย่างอันนี้ผมไปพาลูกๆนะครับไปขับรถ ATV อยู่ที่อ่างเก็บน้ำมาประชันหลังมอธรรมศาสตร์พัทยาใช้เงินไปทั้งหมด 10,700 เหรียญบาทไม่ได้ใช้เงินสดก็สนุกสนานกันเลยรถ ATV คือรถ4ล้อใหญ่ๆตีตัวๆครับขับตะลุยป่ากันเลยขับประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับลูกสาวขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเขาก็ได้มีโอกาสได้ฝึกครั้งแรกในชีวิตของเด็กผู้หญิงอย่างเงี้ยเป็นต้นต่อมาผมก็ไปทานอาหารร้านไฮคารุที่ถนนสุรวงศ์กรุงเทพที่นั่นเขารับบัตรบิดเปวงเงินไม่เกิน 2,000 บาทต่อโต๊ะถ้าจะไปก็ต้องจองล่วงหน้าด้วยเนื่องจากว่าเขาก็รับวันหนึ่งไม่เกิน2โต๊ะด้วยคือเขาก็อยากให้เราเข้าไปทดลองกินทดลองใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านเขาเท่านั้นเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องเทรดอะไรแต่เขาก็อยากให้บรรยากาศมันมีคึกคักเสริมการตลาดเงินสดของเขานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทก็จะไม่มีนโยบายในเรื่องของการอั้นเทรดอันตัวเลขไม่เกินเท่านั้นเท่านี้บริษัทจะต้องให้เทรด 100% แล้วก็มาเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือธุรกิจที่จะต้องเข้าร่วมนะครับเพียงแต่ว่าร้านไหนที่ทางบริษัทนิดบริษัทมีความต้องการบริษัทก็จะอย่างเงี้ยครับก็จะลดผ่อนปลนให้ร้าน Our Place อยู่ที่พัทยานาเกลือ16ซอย16ครับเทรด 100% พาพี่ธีระนะครับไปทานร้านยูโรสตาร์อยู่ที่ปากซอยนาจอมเทียนโทษทีปากซอยจอมเทียนหาดจอมเทียนนะครับซอย1ครับที่นี่รับเพจ50 50แล้วก็เมื่อคืนผมก็พักที่นี่ครับแล้วก็หลังจากนี้ผมจะได้พักทุกวันเพราะว่าย้ายไปอยู่ที่นาจอมเทียนพอดีที่นี่คือรีสอร์ทนะครับชื่อ Paradise Garden Resort นะเป็นอาคารอย่างเงี้ยนะครับทรงไทย3หลังชั้นบนกับชั้นล่างมีชั้นละ1ห้องห้องหนึ่งราคาก็ 1,200 บาทมีอาหารเช้านะครับตอนแรกๆผมก็ไปเช่าเป็นรายวันเนื่องจากว่าพาลูกสาวไปติวภาษาอังกฤษทุกเสาร์อาทิตย์ก็เลยต้องไปเช่าแต่ตอนนี้พอตัวเองย้ายไปประจำที่นั่นก็เลยขอเช่าเป็นเดือนถ้าหากว่าจ่ายทั้งเดือน 36,000 บาทจ่ายไหวไหมครับไม่ไหวเนาะเขาก็ลดให้นะครับเหลือ 18,000ยังไหวอยู่ไหมครับมันเป็นรายเดือนนะถ้าหากว่าเราใช้เงินเดือนของเราจ่ายแย่นะครับแต่ผมใช้เงินเครดิตจ่าย 100% เลยนะครับมีอาหารเช้าให้ทุกเช้าเลย ก็เลยถามที่ สุ รวงศ์ทำไมเขามีลิมิตแล้วจ่ายทำไมเขาไม่ได้จ่าย คือมันเป็นร้านแรกๆที่เข้าร่วมทางบริษัทเองเขาก็อยากจะมีจำนวนร้านค้าเข้ามาก่อนกติกาช่วงนั้นเลยยังไม่เข้มข้นครับก็อยู่มาตั้งแต่ยุคบาร์เทอร์การ์ดจริงๆมันเป็นลูกค้าเก่าของประธานบริษัทประธานบริษัทโตมาจากบาร์เทอร์การ์ดเขาก็ให้เพิ่มบิ๊กเบย์ก็เลยใช้เงื่อนไขเดียวกันกับบาร์เทอร์การ์ดเพื่อไม่ให้พนักงานสับสนก็อาจจะเป็นบางกรณีนะครับ ถ้าเราไปจนกันต้องโทรไปล่วงหน้าหรือเปล่า โทรไปล่วงหน้าดีกว่าครับจริงๆถ้าร้านอาหารเนี่ยเห็นสติ๊กเกอร์ด้านหน้า walk in ได้อยู่แล้วแต่โดยประสบการณ์โดยการปฏิบัติเนี่ยหลายๆครั้งที่ผมลองทดลองใช้บัตรนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางของเราเป็นเส้นทาง VIP เราไม่ได้เอาเงินเข้าร้านถ้าเจ้าของร้านอยู่จบทุกอย่างเพราะเขารู้เรื่องแต่ถ้าเจ้าของร้านไม่อยู่เจอพนักงานแหละครับคนนี้อะไรอ่ะบิ๊กเปย์อ่ะอย่างเงี้ยโอ้โหยุ่งเลยนะครับใช่อะไรอ่ะบัตรบิ๊กเปย์อ่ะพนักงานพม่าไม่รู้เรื่องท่านไปคนเดียวยังพอถอยหลังได้นะท่านพาเพื่อนไปอายหน้าแตกเลยนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้น นิดนึงเราเรียนหลักเน้นนั่นหมายถึงว่าคนที่ใช้บิ๊กเปย์วันนึงเข้าไปกี่คนก็ได ้มันแล้วแต่ที่แต่โดยปกติแล้วกี่คนก็ได้นะคือมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงแต่ละร้านค้ากับบริษัทซึ่งจะมีเขียนไว้นะครับเวลาเราอยากทราบเงื่อนไขนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ผมพาทุกท่านเยี่ยมชมเว็บเพจบิตเปย์ก็ได้ในนี้นะครับซึ่งในนี้มีคำวิจารณ์ของผมนะครับเชิงสร้างสรรค์เนาะผมก็ไม่ว่าใครหรอกแต่ผมก็จะวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์นะครับอย่างเช่นร้านเนี้ยเขาเป็นร้านเป็นรีสอร์ทฝรั่งเขาไม่มีป้ายรีสอร์ทเลยอ่ะเพราะว่าเขาทำใหม่มัวแต่วุ่นอยู่กับทำสระน้ำเลยไม่มีเวลาไปทำป้ายรีสอร์ทแต่เข้าร่วมบิตเปย์แล้วคราวนี้ผมก็ต้องวิจารณ์เขาดูคำวิจารณ์ของผมนะครับแต่สถานที่อาจจะเพิ่งก่อสร้างใหม่ป้ายหน้ารีสอร์ทและตามถนนซอยต่างๆอยู่ระหว่างจัดทำอาจจะหายากหน่อยคาดว่าเร็วๆนี้จะเรียบร้อยคือเราวิจารณ์แบบสร้างสรรค์แต่เราจะไม่บอกว่าเฮ้ยร้านนี้รีสอร์ทนี้ไม่ดีเลยไม่มีป้ายเลยหายากยากถ้าพูดอย่างนี้เป็นไงครับมันลบแต่อันนี้ความหมายเดียวกันไหมครับความหมายเดียวกันครับอย่างเงี้ยผมก็จะวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ให้แล้วก็จะบอกว่าสมาชิกเราจะเทรดได้ 100% ที่ตั้งอยู่ตรงไหนเบอร์โทรนะครับติดต่อใครนะโทรไปภาษาอังกฤษไม่ต้องกลัวนะครับคุณลูดี้กำลังเรียนภาษาไทยกับผม แล้วก็ถ้าเขาอยู่ใกล้ๆกับพี่ปูนะฮะเขาก็จะถ้าคนไทยพูดเขาจะยกหูให้พี่ปูเลยพี่ปูคือผู้จัดการของรีสอร์ทครับทำทุกอย่างนะครับผู้จัดการถูห้องเก็บผ้าเก็บอะไรเลยร้านติ๊กต่อนะครับก็ทานหมูย่างเกาหลีเป็นบุฟเฟ่ครับหัวละ179บาทที่ศรีราชาครับเป็นร้านใหญ่ขนาดประมาณสัก60โต๊ะนะก็ไปทานรุ่นที่5ครับ รุ่นห้าครับผมพาไปทานที่นั่นก็ได้ภาพพวกนี้มาแล้วก็ร้านบอใบไม้ที่พัทยาอยู่ตรงเวลคัมทาวน์พัทยากลางที่นี่อยู่นานแล้วจนกระทั่งเขตบาทล้นเพราะว่าเจ้าของร้านไม่มีเวลาไปใช้เงื่อนไขของบริษัทก็ปรับกติกาจากเขต 100% มาเป็นเขต 50-50 คำว่าเขต 100% ก็คือลูกค้ามามีบัตรบิตเปย์จ่ายได้หมดถ้า50ก็คือจ่ายครึ่งนึงระหว่างเขตบาทกับเงินสดนะครับแต่อาหารอร่อยครับบรรยากาศดีมากถ่ายรูปได้อันนี้คือท่านประธานบริษัทนะครับคุณลอรี่มูเยอร์เป็นชาวออสเตรเลียโชคดีตรงนี้ครับเนื่องจากว่าบาร์เทอร์ประวัติบาร์เทอร์โลกเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียแล้วก็บุคคลท่านนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทบาร์เทอร์ยักษ์ใหญ่3ค่ายเลยนะครับบาร์เทอร์การ์ดด้วย BBX ด้วยแล้วก็มาของเรา2ค่ายแรกคือท่านเป็นผู้บริหารแปลว่ากินเงินเดือนรับจ้างบริษัทสุดท้ายบิตเปย์ท่านเป็นเจ้าของก็เป็นวิถีการทำงานของทุกๆคนเมื่อเราทำงานรับจ้างที่ใดที่หนึ่งความฝันแล้วก็อยากจะใช้ความรู้ความสามารถนั้นมาทำเป็นของตัวเองท่านก็ทำได้ละตอนสมัยที่ท่าน อยู่ที่บัตเทอร์การ์ดครับท่านก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมีเนจจิ้งทำการตลาดทั่วโลกเป็นมือทำงานนานาชาตินะครับก็คือติดต่อหลายประเทศเพราะฉะนั้นพอมาที่บิตเปย์จึงขยายไป8ประเทศได้เร็วมากแล้วก็ยุโรปก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยเริ่มวันที่1ที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะอายุย่างเข้า3ขวบนะครับของบริษัทนี้แต่ว่าฝีไม้ลายมือความรู้ความสามารถคอนเนคชั่นไม่เป็น2รองใครเลยและที่สำคัญนะครับกลยุทธ์ขึ้นลูกใหม่ที่จะแซงขึ้นลูกก่อนเนี่ยนะครับก็มีให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัทเดิมๆมีสมาชิกอยู่หลายหมื่นล้านค้าทำยังไงเราจะไม่มีปัญหาว่าเขาจะต้องเอาเรื่องปริมาณมาคุยอย่างเดียวถ้าจะบอกว่างานของเราคุณภาพก็พูดได้แต่สิ่งที่เป็นปริมาณมาเทียบกันได้ก็คือท่านก็เอาพันธมิตรของบาร์เทอร์ต่างๆทั่วโลกซึ่งทางอาจารย์ธีระบอกแล้วว่ามีบริษัทที่เป็นตัวกลางอยู่เท่าไหร่นะครับ 450 400ใช่ไหมมีกว่า400บริษัทที่เป็นบริษัทตัวกลางส่วนเฉพาะในประเทศอเมริกาประเทศเดียวร้านค้าบริษัทห้างร้านต่างๆที่ เห็นพ้องในการที่จะบาร์เทอร์กันไม่ว่าจะสังกัดบริษัทไหนมีจำนวนเท่าไหร่นะครับ 450,000 นะในประเทศเดียวนะยังไม่นับทั่วโลกนะ 450,000 ร้านค้าที่มีการแลกเปลี่ยนกันในแต่ละปีนะครับที่สหรัฐอเมริกามีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่นะครับ16ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับไม่ใช่บาทเหรียญสหรัฐครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนั้นเขาวัดจาก 450,000 นะครับ 450,000 ยังไม่ทั่วโลกนะแล้วถ้าเราจะคิดทั่วโลกล่ะโอ้โหไม่มีใครเก็บสถิติด้วยสิเดี๋ยวเอาไว้ให้มีคนเก็บสถิติก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับร้านนี้ผมแนะนำนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า recommend ก็คือชอบจริงๆเป็นร้านพิซซ่าเป็นร้านพิซซ่าชื่อว่า Barilla Pizzeria อยู่ที่ถนนซอยสยามคันที่ขับมีสระว่ายน้ำด้วยลูกๆก็ไปว่ายน้ำก่อนตอนเย็นๆแล้วก็ขึ้นสระมาแล้วก็ทานพิซซ่าริมสระถ้าทานร้านนี้แล้วจะลืมพิซซ่าฮัททันทีตอนนี้ผมไม่ทานเลยพิซซ่าฮัทพิซซ่าอะไรอยู่บนห้างทานไม่ได้เพราะว่ามาเจอที่นี่มันคนละเรื่องครับพิซซ่าที่เราทานบนห้างแป้งหนามากแต่เราก็ทานมาหลายปีเนาะแต่พอผมมาทานที่นี่ปุ๊บเป็นชาวอิตาลีแท้ๆเลยออกมาคุยกับเราได้ด้วยเพราะพูดภาษาไทยได้เขาออกมาต้อนรับครับแล้วก็มาถามปุ๊บมารยาทดีมากเลยทำอาหารให้เราทานแล้วออกมาถามเราด้วยว่าอร่อยไหมอย่างนี้แฮปปี้ไหมครับแล้วแป้งของเขาบางๆนะครับโดยเฉพาะตัวซุปน้ำซุปข้นคืออยากให้ทุกท่านไปลองร้านนี้ไป ครับไปมาหลายประยัน ไปมาแล้วครับ3รอบแล้ว สามรอบด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเห็นไหมครับหมอดูตาทิพย์ยังบอกว่าอร่อยเลยผมไม่ต้องพูดแล้ว แต่ละร้านที่เขาแฮปปี้ถึง มาแฮปปี้ครับ แฮปปี้ไม่จบแบบนั่นนี่ อย่างนี้เลยครับคือผมก็ไม่ใช่เจ้าของร้านในแต่ละที่อันนี้เรียนตรงๆแต่ในฐานะผู้บริโภคที่เข้าไปสัมผัสผมเรคคอมเมนต์ไปให้ฝั่งซ้ายผมก็จะเข้ามาแนะนำตรงส่วนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีที่ถามร้านค้าที่ผมแนะนำไว้ที่เทรด 100% จะเป็นลิสต์ร้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือผมพิสูจน์ด้วยตัวเองประมาณ 90% ที่เหลือก็พักพวกไปลองใช้แล้วก็ฝากติชมมา ก็ถ้าแตก ตรงนี้ถ้าท่านไปไม่น่าแตกนะครับเพราะผมเอาตัวเองเนี่ยไปทดลองมาแล้วบางร้านใช้แอปพลิเคชันไม่เป็นผมเองก็ต้องไปสอนเขาสอนในขณะที่ผมเป็นเมมเบอร์ธรรมดาเลยนะตอนผมสอนนะใช้แอปอย่างนี้นะครับตัดเงินอย่างนี้เพราะว่าเขาจะจดใส่กระดาษทางบริษัทมีวอเชอร์จดให้นะครับก็ทุกร้านก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเราส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเทรด 50% โอเคถ้าเห็นลิสต์รายชื่อแล้วให้คลิกไปที่รายชื่อนั้นๆได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบาเลล่านี่ก็ได้นะครับบาเลล่าคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะไปที่เว็บเพจของบริษัทที่บิตเฟย์เตรียมไว้ให้นะครับนี่ครับก็คือหน้าตาของบริษัทจริงๆแล้วเราสามารถเข้าเว็บของบริษัทแล้วก็มากรอกข้อมูลเสิร์ชในนี้เลยก็ได้แต่ตรงนั้นยังไม่มีใครมาแชร์ประสบการณ์ว่าร้านไหนดีไม่ดีท่านเลยต้องไปหาประสบการณ์เองถูกไหมครับแต่วันนี้ผมอาสาไปทดลองกินทดลองใช้ลองผิดลองถูกลองถูกแล้วเสร็จปั๊บก็เอามาลิสต์ให้ทุกท่านดูว่าที่ผมคอมเมนต์ไปมันเวิร์กไหมและถ้าหากว่าเดินตามรอยผมแล้วพบว่าร้านไหนไม่ดีเหมือนที่ผมเรคคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก็บอกก็ได้นะครับผมก็จะมาเขียนให้นะครับมาเขียนให้แต่ว่าผมก็ไม่ลงชื่อผมนะผมก็ลงชื่อของท่านนะครับเป็นผู้ให้คอมเมนต์นะครับก็คืออ้างถึงอ้างอิง เราพวกร้านเสื้อสูทอะไรอย่าง นั้นมีครับ พวกนี้ก็คือเป็นเทรด 100% แน่เลยใช่ไหม ร้านเสื้อสูทผมไปตัดมาแล้วนะครับ 15,000 เทรดบาทครับมีราคา 40,000 กว่าก็มีคือ 100% พวกร้าน ครับเขาขึ้นไว้ 100% อันนี้แจ็คแอนด์ดิลใช่ไหมหรือว่าเมน ส์ 8,500 บาท อันนี้ผมไปตัดมาแล้วผมเห็น 8,500 นี่แหละแล้วผมรีบวิ่งไปเลย พอพรุ่งนี้ไปรอใช่ไหม ครับพอไปตัดเสร็จปุ๊บ 8,500 ได้ผ้าชนิดหนึ่ง ครับ แล้วผมไปเลือกผ้าไงคือตอนนั้นยังไม่รู้หรอกราคามันอยู่ในเชลฟ์แล้วก็ไปเลือกผ้าเขาก็เลยบอกว่าถ้าผ้าที่คุณเลือกมันราคา 15,000 ของอาร์มานี่ถัดไปผ้าที่คุณจะเลือกคือ 40,000ร้านในพัทยาร้านดังๆราคา 40,000 60,000 เยอะครับเสื้อสูทและได้ของมืออาชีพครับ เจ้าของร้าน และที่สำคัญแขกโพกผ้าเนี่ยตัดให้เราน่าจะถือไหมครับแขกอินเดียเนี่ยแท้ๆเลยเนี่ยตัดให้เราพวกนี้เขามืออาชีพเรื่องตัดสูทนะครับเรื่องตัดเสื้อผ้าเก่งกว่าพวกเรานะครับเพราะเขาเป็นอาชีพแถวถนนสุขุมวิทก็เยอะมีแต่ร้านแขกทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มาที่พัทยาผมเองมนุษย์เงินเดือนไม่เคยเอื้อมถึงหรอกครับร้านที่จะเป็นร้านสูตรของแขกผมก็ไปร้านคนไทยเล็กๆนะฮะแต่พอมาทำที่นี่ผมไม่ได้ตัดให้แค่ผมคนเดียวเลยเพื่อนผมเป็นผู้กับอยู่อุดรเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักอุดรนะครับมาเยี่ยมผมที่พัทยาผมไม่มีอะไรจะฝากเพื่อนถ้าจะซื้อของอะไรฝากไปถ้าเป็นผลไม้กินหมดก็จบผมก็เลยลากเพื่อนเข้าร้านสูตรนี่เลยวัดเลยวัดตัวเรียบร้อยผมตัด15,000ตัดให้เพื่อนอีก15,000เลยไม่เสียดายเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวแขกเขาก็ส่งไปให้ตามที่อยู่แล้วคราวนี้เสื้อสูตรอยู่นานครับ นาน เขาใส่ครั้งใดคิดถึงผมไหมครับแค่นั้นแหละครับแล้วเราไม่ได้จ่ายเงินสดออกไป15,000แล้วก็สบายตัวนะอย่างเงี้ยง่ายโอ้ดีมากครับทั้งคุณพ่อคุณลูกพูดไทยได้ชัดเจนอย่างนี้ขอแนะนำหน้าเพจนี้ให้จบนะครับจะได้จบเรื่องนี้ไปเพราะว่าเป็นอาวุธสำคัญ ในการทำงานตอนนี้ผมใช้บล็อกตรงนี้ทำงานคือเว็บของบริษัทมีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านมานั่งจดว่าเว็บชื่ออะไรบ้างเว็บชื่ออะไรบ้างท่านจะงงนะฮะผมก็เลยมารวบรวมไว้เลยอันแรกนะครับเว็บชื่อ bitpay.com เป็นเว็บกลางทั่วโลกใช้เว็บนี้ด้วยกันซึ่งพอเข้าไปเสร็จปุ๊บถ้าเราคลิกนะครับจริงๆผมก็คลิกได้แต่ว่าผมไม่อยากรอรีเฟรชนะครับเนี่ยคลิกเข้าไปมันก็จะไปหน้าเว็บของบริษัทซึ่งเป็นเว็บกลางอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มในหัวข้อต่างๆที่ทางบริษัทได้เตรียมไว้เอ่ยถึง property ที่นี่แยกแผนกไปเลยครับ property นะครับทุกคนที่นี่ปลายทางของท่านมี2เรื่องครับที่จะเดินตามรอยพวกเรากันนะครับเรื่องแรกเป้าหมายของอาชีพคือแฟรนไชส์ครับเป้าหมายนะครับทุกท่านจะเริ่มต้นจากศูนย์แต่ปลายทางท่านจะได้เป็นแฟรนไชส์ถ้าเดินตามพวกเราไปเรื่อยๆไปด้วยกันนะครับไม่ใช่ตามเดินไปคู่กันนี่แหละอันที่2เรื่องทรัพย์สินเรื่องทรัพย์สินที่ท่านไปแลกนู่นนี่มาแลกของใช้มาแลกอะไรมาแลกรถแลกนู่นแลกนี่แต่ปลายทางเด็ดที่สุดคือต้องไปแลกอสังหาไม่ได้เพราะรถเนี่ยผมเอื้อมถึงแล้วแค่2เดือนผมก็ได้ละนะครับเอื้อมถึงรถแล้วและคราวนี้ผมจะเอื้อมไป property ละเพราะฉะนั้น property มีตั้งแต่ระดับเทรด 30% ไปจนถึง 100% ความหมายคือว่าขั้นต่ำบริษัทกำหนดไว้ใครเอาคอนโดเข้ามาถ้า1ล้านบาทคุณขายปลีกอยู่เนี่ยคุณจะต้องให้เทรดแลกได้เนี่ย 30% ก็คือ 300,000 เป็นเทรดบาทเอาเข้าไป 700,000 ก็เป็นเงินสดก็แล้วแต่คุณแต่หลายคอนโดที่นี่ก็เป็น 50% 65% เทรดบาทถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเทรดบาทละกันนะครับที่เหลือคือเงินสดเพราะฉะนั้นถ้าคนคิดเป็นต่อยอดไปเลยครับอุ๊ยถ้าฉันมีเทรดบาทเยอะแต่อสังหาธนาคารไม่รู้อ่ะว่าเราแลกกันมาแล้วเรากู้ได้ไหมเรากู้ได้นะถ้าในช่วงเฟื่องเฟื่องเหมือนกู้ได้ 100% อ่ะสมมติกู้ได้ 100% คอนโดล้านบาทกู้เงินสดได้ล้านบาทแล้วเอาเทรดบาทไปแลกมาแล้วตั้ง 300,000 500,000 เงี้ยถูกไหมครับ เราก็ได้เงินใช้ตกแต่งคอนโดไหมมีเงินเหลือนะจะตกแต่งคอนโดอีกส่วนเทรดบาทอาจารย์ธีระบอกว่าไงครับไม่ต้องใช้คืนเป็นเงินสดเขาให้คืนเมื่อกำหนดไหมไม่ได้กำหนดเวลาด้วยเห็นไหมฮะเจ๋งไหมแต่เขาไม่ได้ให้ฟรีนะแปลว่าต้องใช้คืนเพียงแต่ว่าไม่ต้องกำหนดเวลาการใช้คืนของเขาคือใช้คืนเป็นสินค้าและบริการที่เราลงทะเบียนไว้ลงทะเบียนกี่รอบก็ได้นะไม่ใช่ว่าวันนี้ตัดสินใจลงทะเบียนขายแป้งเข้าไปวันหน้าอยากจะมีสินค้าตัวใดเพิ่มอีกท่านก็แอดเข้าไปด้วยตัวท่านเองเลยแล้วจะด้วยตัวท่านเองทำยังไงคราวนี้ก็ต้องมาเรียนครับมาเรียนวิธีเพิ่มรายการสินค้าเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราคุยกันแค่จีบกันนะเราแค่จีบกันนะแต่ถ้าหากว่าตัดสินใจทำเมื่อไหร่ครับผมงานเข้าเลยนะเพราะว่าอะไรครับต้องเทรนต้องฝึกวิธีการใช้เว็บไซต์วิธีนะครับที่จะเอาสินค้าเข้าไปมาดูผมขอยังไม่เจาะลึกนะครับในหัวข้อนี้เป็นเว็บของประเทศไทยครับแฟรนไชส์มีระดับประเทศอยู่ประมาณ8ประเทศแต่อันนี้คือประเทศไทยเพราะว่าเป็น .co.th ดังนั้นแต่ภาษาของเขายังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เขาหาคนแปลให้นะครับถ้าใครไปหาคนที่แปลได้เขาจะจ้างนะครับแต่ข้อตกลงคือให้เขามาเป็นสมาชิกบิตเปย์แล้วเขาจะจ่ายเป็นเทรดบาทเพราะว่าเขาจะจ้างระยะยาวแล้วก็ต้องการให้อยู่กันนานๆสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ใช้เทรดบาทแลกได้ทั้งสิ้นนะครับจะมีตัวบิตเปย์กำกับอยู่เสมอดังนั้นตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบยันเครื่องบินนะก็สามารถใช้เทรดบาทแลกได้ย้อนกลับมาถ้าจะดาวน์โหลดใบสมัครนอกจากใบสมัครที่ผม จัดเตรียมไว้ให้ในโฟลเดอร์ที่อยู่ในมือของทุกท่านแล้วนะครับใบสมัครตัวนั้นผมตั้งใจให้อยู่ในโฟลเดอร์ผมถึงเจาะรูเลยไม่ให้เอาออกเลยถ้าท่านจะเขียนให้คนอื่นนะครับถ้าท่านจะเขียนให้คนอื่นท่านดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ครับแล้วก็ไปกรอกใบสมัครให้กับเพื่อนๆที่อยากจะเข้าร่วมหรือถ้าหากว่าทางพวกผมหรือว่าเรามาเจอกันตรงนี้นะครับอยากจะได้ใบตัวจริงผมก็พอมีแจกอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับจนกระทั่งท่านรู้ว่าท่านเอาจริงละท่านไปที่บริษัทได้เลยอย่างเงี้ยครับใบจริงมันจะเป็นใบเงี้ยผมก็ไปที่บริษัทมาได้ทีละร้อยเขาก็ไม่ให้เยอะอย่างเงี้ยเวลาได้มานะครับแล้วก็พับครึ่งนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าใบสมัครแต่ท่านี้ถ้าเราจะรอเอาแต่กระดาษอย่างเงี้ยนะครับมันช้าสู้ผมเอาขึ้นบนเว็บไซต์ท่านพิมพ์ออกมาใส่กระดาษ A4 นะครับมันก็จะมีทั้งหมด4หน้าก็เดี๋ยวในชั่วโมงการเรียนเราจะสอนวิธีมันมีชั่วโมงสอนว่าจะต้องกรอกยังไงกรอกส่งมาเพราะยังไงก็ถูกบันทึกไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วใช้กระดาษนี้หรือกระดาษ A4 ก็ไม่ต่างกันแล้วครับ หรือกรอกไปในออนไลน์อะไรพวกน ี้ ได้ไหม ในระบบออนไลน์ก็ไม่มีให้กรอกครับคือจริงถามว่ามีไหมมันมีแต่ว่ามันวิ่งตรงเข้าบริษัท มันไม่ผ่านพวกเราไงนะครับท่านจะโดดเดี่ยวถ้าใครคิดว่าอยากจะสมัครตรงกับบริษัทกรอกไปออนไลน์ได้เลยนะใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่เป็นทีมไงจะไม่เป็นทีมแต่สุดท้ายเขาก็โยนมาหาเราอยู่ดีก็จะโยนมาหาเราแต่ว่าก็การดูแลมันก็จะไม่ใช่แบบอย่างนี้ในส่วนของฝั่งบริษัทก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับอ๋อเหลืออันสุดท้ายเสิร์ชนะครับเสิร์ชปุ่มนี้เสิร์ชถ้าร้านค้าที่ผมแนะนำไว้แล้วปรากฏว่ามันไม่เพียงพอความต้องการความหมายคือว่าประเภทรายสินค้าที่เราอยากจะได้มันไม่ได้อยู่ในเรคคอมเมนต์ในร้านค้าที่แนะนำให้คลิกมาที่นี่นะครับมันจะลิงก์ไปที่ตัวค้นหาของบริษัทนี่ครับเราก็มากรอกอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับต้องการให้มันปรากฏให้เราเห็นเป็นลักษณะไหนแล้วก็ไปเลือกตัวไอคอนตรงนี้ดิสเพลย์นะครับเราก็เลือกเอาอยากให้มันปรากฏเป็นลิสต์หรือว่าให้ปรากฏเป็นรูปภาพบวกข้อมูลก็ไปเลือกเอาแล้วเราก็เสิร์ชนะครับในไหนเห็นหน้านี้แล้วผมก็บอกวิธีดูอีกนิดนึงนะครับถ้าไอคอนเมนูนะครับไอคอนเมนูแบบในลักษณะแคตตากรีแคตตากรีแปลว่าประเภทนะเขาทำประเภทตรงนี้ไว้เห็นไหมครับท่านดูสิว่าทางบริษัทจัดหมวดหมู่ไว้เยอะขนาดนี้ส่วนข้างในจะมีหรือไม่อีกเรื่องนึงนะเพราะมันเป็นงานของเรานั่นแหละที่จะต้องหาร้านค้ามาแล้วก็ผมจะแนะนำวิธีการกรอกเว็บเพจของบริษัทด้วยอาจจะเป็นพรุ่งนี้ช่วงเช้าเพื่ออะไรครับทุกคนที่เป็นเบอร์ร้านค้าหรือเราที่เป็นเซลล์จะไปแนะนำร้านค้าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บเพจมีนิดหน่อยตรงที่ว่าเซลล์ยังไม่ได้รับการเทรนนิ่งก็เลยเก็บ data ร้านค้ามาได้ไม่สมบูรณ์เจ้าหน้าที่คนที่กรอกข้อมูลอยู่ที่บริษัทนะครับมีจำนวนน้อยดังนั้นจึงไม่ได้ถามร้านค้าก็ดูแต่ข้อมูลที่เซลล์ส่งให้แล้วก็กรอกซึ่งผมเจอกับตัวเองด้วยเพราะว่าผมเป็นร้านค้าที่เข้าไปครั้งแรกของผมไม่มีแคตตากรีเลยมาหาในเมนูเนี้ยไม่มีเลยเสร็จปุ๊บผมก็ศึกษาด้วยตัวเองพอศึกษาด้วยตัวเองผมก็เลยกลับไปบอกบริษัทบอกว่าแคตตากรีสำคัญนะดังนั้นถ้าจะหาผมในที่นี้นะครับผมทำตัวเองไว้ให้ที่3 category 3ประเภทก็คือเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งออนไลน์จะเจองานของผมจะเจอช็อปของผมดังนั้นลิสต์ประเภทอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะเทรนนิ่งให้ในโอกาสถัดไปนะครับเมื่อเรามีร้านค้าแล้วเพื่อให้คนมาเสิร์ชหาตรงนี้เจอเราจะต้อง ไปที่เว็บเพจของร้านค้านั้นๆแล้วก็ใส่หัวข้อประเภทอย่างเงี้ยเข้าไปการใส่หัวข้อไม่จำกัดด้วยนะไม่จำกัดเลยใส่ได้หลายอันสมมติว่าพี่สิงโตขายตุ๊กตาใช่ไหมครับอยากจะให้คนมาเจอเราวิ่งไปหาเว็บเพจนั้นน่ะด้วยหัวข้อประเภทอะไรก็เลือกเอาเลยสมมติว่าหามาได้สัก5อันก็เลือกเอา5อันเลยแปลว่าถ้าคนมาจิ้มอันนี้ก็วิ่งไปจิ้มอันนี้ก็วิ่งไปไงเลือกเอาเลยนะฟังซ้ายจบแล้วนะครับฝั่งขวาครับอันนี้คืออาชีพเดิมของผม5ปีที่ผ่านมาผมเลี้ยงครอบครัวด้วยอาชีพนี้ตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับผมสร้างเงินขึ้นมาได้4ล้าน5แสนกว่าบาทนะครับจากอาชีพนี้ซึ่งผมก็ได้เอาเรื่องนี้มาเข้าเป็นร้านค้าหนึ่งของที่นี่อาชีพนั้นก็คือทำบันทึกรายชื่อร้านค้าเข้าสู่ระบบการค้นหาของโลกนะครับเคยได้ยินคำว่าสมุดหน้าเหลืองไหมครับ เคยครับ สมุดหน้าเหลืองมันเป็นกระดาษสมัยก่อนผู้ประกอบการอยากจะจัดซื้อของเข้ามาร้านหรืออยากจะหาร้านค้าซื้อของราคาส่งมาขายราคาปลีกก็ไปหาในสมุดหน้าเหลืองกระดาษปัจจุบันกระดาษมันไม่มีนะครับเขาก็เลยทำบนอินเทอร์เน็ตบ้านเราก็ทำเป็น yellowpages.co.th แต่ครั้งนี้ในระดับโลกนะครับการทำบนอินเทอร์เน็ตบริษัท Air Yellow ได้รับสมทานจากหอการค้านานาชาติดังนั้นการถูกบันทึกรายชื่อไว้ในสมุดหน้าเหลืองของโลกดีกว่าถูกบันทึกในสมุดหน้าเหลืองของสมุดหน้าเหลืองประเทศไทยนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับเขาบันทึกเข้าไปไม่ได้อยากให้หาเจอแค่ในเว็บนั้นเขาอยากให้หาเจอใน Google ด้วย Google ก็จะเอาเฉพาะคนดังขึ้นหน้าแรกหน้า2หน้า3คนไม่ดังก็ถอยไปอยู่ถัดไปอยู่ถัดไปถ้าคุณอยากดังก็จ่ายตังค์ให้ Google สิพื้นที่โฆษณามีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมมาที่นี่กันถ้าคลิกเข้าไปผมจะบอกว่าผมเตรียมรายชื่อร้านค้าไว้ให้ก็ไม่ผิดแต่มันก็ไม่ใช่เขาว่าไม่ใช่คือไม่ใช่ผมทำแต่ว่ามันเป็นทั่วโลกทำสมมุติว่าเราอยากจะหารองเท้าครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับรองเท้าหาในประเทศไทยนี่แหละดูซิว่ามีร้านไหนบ้างพอดีอยากจะไปแนะนำบิดเฟย์ให้กับร้านขายรองเท้าเพราะเรารู้สึกว่าถูกโฉลกกับอาชีพรองเท้าน่าจะเอาเข้ามาที่นี่ได้เพราะเราชำนาญเรื่องรองเท้าอ่ะเราก็เลยอยากจะไปคุยกับเจ้าของร้านรองเท้ามันมีลิสต์อย่างนี้ให้ที่นี่บิดเปเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องไปหาราคาไม่ได้ไปหาบุคคลไม่ได้ไปหาบุคคลธรรมดาดังนั้นที่นี่รวบรวมร้านค้าไว้ให้ก็น่าจะเป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยหาได้ง่ายขึ้นไหมครับถ้าบอกว่าให้ไปหาที่ Google กับหาที่นี่อันไหนจะตรงโจทย์มากกว่ากันผมว่าหาที่นี่ตรงกว่านะเพราะที่นี่ไม่ฟุ่มเฟือยมากไปข้อมูลไม่เยอะเนี่ยเขาใส่ไว้อย่างเงี้ยมีชื่อร้านมีโลโก้นิดหน่อยมีรายละเอียดนิดหน่อยที่อยู่เบอร์โทรอีเมลติดต่อแล้วก็มีรูปโทรนิดหน่อยมีข้อมูลนิดหน่อยจบแล้วเนี่ยข้อมูลเขามีแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปหา Google ในนั้นมันก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะกว่าเราจะรู้เรื่องแล้วก็ไปดูหน้าเพจของเขาแต่ละเพจโอ้โหกว่าจะรู้เรื่องมันนานแต่อันเนี้ยมาเลยครับเห็นเบอร์โทรหยิบโทรศัพท์เลยน้องอยู่ที่ปทุมธานีเหรอพอดีบ้านพี่ก็อยู่แถวๆนั้นเหมือนกันพี่อยากจะหาลูกค้าเข้ามาให้ขอเวลาคุยหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเรื่อง เขามีอัปเดตตลอดตลอดเพราะว่าโทรไปแบงค์ไปอะไรไป อันนี้มันก็เป็นแต่ละคนที่ไปหาลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเรามี listing ให้แล้วกันส่วนเรื่องของหน้างานมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันมันก็เป็นlist ที่จำนวนมากปกติแล้วเนี่ยงานโฆษณาเนี่ยอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 100,000 ต่อ1ครับ 100,000 ต่อ1นะ งานโฆษณาเพราะฉะนั้นหลายคนทำโฆษณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกไปเนี่ยอยากได้ลูกค้าที่เห็นทั้งหมดมันไม่ได้นะมันจะมาแค่ 1% ไม่ใช่ 1% ด้วย 100,000 ต่อ 1 มัน 0.001 อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันยากเหมือนกันถ้าหากว่าเราจะคิด1ต่อ1แต่ว่าก็ต้องใช้กลยุทธ์นิดนึงถ้าเราโทรไปแล้วขายเลยมันขายไม่ได้นะครับของผมที่ใช้อยู่เนี่ยส่วนมากผมจะเข้าทำตัวไปเป็นลูกค้าเขาก่อนหรือเข้าไปสนใจไปขอดูไปรู้จักก่อนจนกระทั่งชัวร์แล้วผมค่อยเปิดปากพูดอย่างเงี้ยนะครับสรุปได้ว่าท่านมาทางรัฐ VIP เลยครับมีลิสติ้งให้เรียบร้อยท่านถนัดอะไรท่านก็ไปเลือกเอาในนั้นผมไม่ใช่คนอนุญาตให้เข้าไปหาในนี้นะครับข้อมูลมันเป็นสาธารณะของมันเองเพียงแค่ไกด์ไลน์แนะนำให้ไปฉกเอาตัวมันได้นะครับในส่วนของผมเองในเรื่องของอาชีพนี้นะครับผมกับภรรยานะครับทำอาชีพนี้มา5ปีตำแหน่งที่นั่นนะครับของผมเป็น International Directorซึ่งเอเจโร่ที่ผ่านมานะครับยอดขายของผม 80% ของประเทศไทยในช่วงรุ่งเรืองนะครับในช่วงที่ผมทำงานที่นี่อยู่แต่ตอนนี้นะครับผมไม่ได้ทำงานเอาตัวไปทำงานผมมีสินค้าค้างสต็อกอยู่ที่นี่ประมาณ18ล้านปัญหาของผู้ประกอบการคือต้องการระบายสินค้าคงคลังคงสต็อกถูกไหมครับผมก็คุ้มมาเป็นปี2ปีเลยทำยังไงผมจะระบายตรงนี้ได้พอมาเจอบิดเปย์โอ้โหของที่มันจะไม่มีค่าแล้วแทบจะไม่มองแล้วนะครับคือบางทีเราไม่ได้เวิร์กตรงนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราลาออกหรือเราสูญเสียมันไปเราไม่ได้ลาออกตอนเราทำเรามีสินค้ามาเรื่อยๆมันเหมือนกับเราทำขายตรงอ่ะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะขึ้นตำแหน่งเดี๋ยวจะต้องรักษายอดเดี๋ยวจะต้องอะไรสินค้าเต็มเชลฟ์ไหมครับที่บ้านมันมาได้ยังไงไม่รู้อ่ะมันมาได้ยังไม่รู้จำไม่ได้แต่รู้ว่ามันเหลือไอ้นี่เหมือนกันเอเยโร่ทำไปเรื่อยๆทำตั้งแต่ตำแหน่งเล็กไปจนถึงตำแหน่งโตสินค้ามันมาเต็มเลยอันนี้18ล้านแต่คราวนี้พอเราตัดสินใจด้วยงานหน้าที่ราชการคสช.ปฏิวัติไม่มีเวลาไปเล่นพวกนั้นเลยไม่มีเวลาทำงานตำรวจอย่างเดียวเลยเราก็เลยทีมก็เลยแตกไปทำอาชีพอื่นผมก็เลยเก็บสินค้าตรงนี้ไว้กับตัวอาจารย์ธีระท่านทราบดีเรื่องนี้จนมาเจอบิดเปย์ผมศึกษาแล้วก็รีบโทรกลิ้งไปหาอาจารย์เลยบอกว่าพี่ธีระผมได้ที่ระบายของแล้วได้ที่ระบายของแล้วก็มันเกิดขึ้นกับผมจริงๆเพราะว่าผมสามารถขายของได้ที่นี่3เดือนที่ผ่านมาผมขายได้ประมาณ 400,000 แล้วที่แชร์แล้วนะครับในนี้เพราะฉะนั้นอันผมขายแบบไหนครับอันนี้พูดเป็นตัวอย่างเพราะว่าท่านจะต้องมาเป็นเมมเบอร์และท่านก็จะต้องเอาของมาขายแล้วก็กลยุทธ์ที่ขายเงินสดจะใช้ไม่ค่อยได้ที่นี่ที่นี่จะใช้เป็นกลยุทธ์บาร์เทอร์ลองดูนะว่าจะต้องใช้ยังไงอย่างเช่นของผมยกตัวอย่างนะครับของผมมีเว็บเพจเราเรียกตรงนี้ว่าเว็บเพจแต่ว่าผมตั้งชื่อให้มันดูดีนะว่านามบัตรดิจิตอลเพราะข้อมูลน้อยหน้าตาสินค้าของผมคือแบบนี้มันส่งลิงก์นี้ไปหาใครก็ได้ในระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นผมผิดไหมครับที่จะเรียกมันว่าเป็นนามบัตรดิจิตอลที่นี่มันดียังไงมันมีชื่อของร้านมีโลโก้ของร้านมีรายละเอียด255ตัวอักษรมีที่อยู่มีเบอร์โทรใส่ LINE ID ก็ได้โซเชียลต่างๆอีเมลของเรานะครับเว็บไซต์ที่เราจะให้ลิงก์แปะไว้นะฮะแล้วก็พวกกดไลค์นะครับโซเชียลมีเดียต่างๆก็มากดได้หัวข้อสำคัญตรงนี้อย่าลืมมองนะครับคีย์เวิร์ดคำค้นหรือคีย์เวิร์ดที่ผมเตรียมไว้ให้เพื่อให้อะไรครับเพื่อให้ระบบค้นหาให้โรบอทของ Google โรบอทคือหุ่นยนต์ให้โรบอทของ Google เข้ามาอ่านตรงนี้ แล้วก็ค้นหาเราเจอถ้าหากว่าคำค้นนี้ถูกพิมพ์อยู่ในช่องค้นหาของ Google เราเตรียมไว้ให้20คำอย่างเงี้ยและที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยก็คือเรื่องของแผนที่ถ้าเราคลิกเข้าไปที่แผนที่ทุกอย่างคลิกได้นะครับก็จะเจอบ้านผมใครไปบ้านผมไม่ถูกคลิกตรงนี้ได้เลยผมเปิดนะครับงั้นเราจะดูแบบไหนครับแบบดาวเทียมก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยบ้านผมถ้าเข้ามาในหมู่บ้านบูรวาเข้ามาที่จะเจอวงเวียนเลี้ยวขวาสักหน่อยก็หลังที่2นะครับขวามือ ช ัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันชัดเจนอย่างนี้ร้านค้าเอาไปใช้อ่ะลูกค้าถามร้านค้าว่าผมจะไปร้านคุณไปยังไงถ้ามีนามบัตรดิจิตอลต้องอธิบายยาวนะครับไม่ต้องและที่สำคัญนะพอเปิดในระบบโมบายนะถ้าแผนที่เปิดในระบบโมบายของท่านมีพวก GPS เขาเรียกว่า Navigator นะก็ตั้งปุ่มแล้วมันก็ไปมันวัดระยะห่างให้ด้วยนะว่ากี่กิโลกี่นาทีถึงแล้วก็ตั้งเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีผู้หญิงอยู่ข้างเราคอยพูดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจนถึงบ้านเราเลยอย่างเงี้ยขับรถคนเดียวมีเพื่อนครับมีเพื่อนจริงๆนะบางทีผมก็คุยกับสิริเนี่ยในเนี้ยคุยกับสิริรู้จักสิริ เนี่ย สิริอยู่นี่ไม่มีเพื่อนนะครับคุยกับคอมพิวเตอร์กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้กี่โมงแล้วตอนนี้เที่ยงยัง ยัง สิบ สิบฉันไม่ค่อยเข้าใจ อ๋อมันไม่ค่อยเข้าใจว่ากี่โมงกินข้าวหรือยังสิริ ยังไม่ได้กิน เห็นไหมมันคุยกับผมอ่ะมันมองยังไม่ได้กินเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมคุณชื่ออะไร ฉันชื่อว่าสิริ เห็นไหมมันคุยกับผมได้เพราะฉะนั้นไอ้นามบัตรดิจิตอลน่ะมันก็คุยกับเราได้เห็นไหมฮะมันคุยได้ มันแอปอะไรพี ่สิ ริแอปสิริ มันคุยได้จริงก็พอเปิดนามบัตรเสร็จปุ๊บคุณก็ดาวน์โหลดอุปกรณ์ติดตั้งเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็พาไปเดี๋ยวสอนพรุ่งนี้กับเขาแน่จริงๆทุกอย่างมันทำได้นะครับคันนี ้กี่โมงครับ คันนี้กลับมา 11นาฬิกา42นาที คุยได้เดี๋ยวมีผู้หญิงเป็นเพื่อน ถามอะไรรู้ รู้ยิ่งกว่าอับดุลอีกนะ ถามถามเลย ครับคันนี้ฝั่งขวา ขอโทษ มีเวลาอีก20นาที เข้าใจ คันนี้ฝั่งขวานะครับลูกค้าที่ผมไปทำรีวิวหรือไม่รีวิวไม่มีปัญหาแต่ว่าใครอยากจะมีนามบัตรดิจิตอลก็มาซื้อผมขาย 1,250 บาทต่อ1ปีนะต่ออายุทุกๆ1ปี 1,250 บาทแล้วก็จะพาลิงก์เข้าไปอย่างโอเคอย่างแคลรูมเนี่ยเขาก็ที่นี่นะครับก็ได้นำบัตรดิจิตอลไปแล้วอย่างร้านเนี้ยเอาง่ายๆเลยสันใจสปาเมื่อกี้รูปโลโก้ของผมมันเป็นรูปเดียวแห้งๆใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมทำให้เป็นไฟล์กิฟคือภาพเคลื่อนไหวส่งมาเลยครับผมรับไม่จำกัดจำนวนเลยผมซื้อโปรแกรมมันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมอันลิมิเต็ดผมขออย่างเดียวส่งมาครั้งเดียวอย่าเพิ่มงานผมคือส่งมาก็จะ50อันจะ100อันจะ30อันก็ส่งมาเลยส่งมาทางไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมจิ้มเอาแล้วเสร็จปุ๊บผมทำให้อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรครับเอาโลโก้ก็ได้เอาหน้าตาสินค้าก็ได้มาใส่เดี๋ยวมันก็พริบเองเพราะอะไรครับเพราะเราจะทำให้เป็นแค่นามบัตรอ่ะถ้านามบัตรเดี๋ยวนะถ้านามบัตรกระดาษอ่ะมันไม่มีกระพริบใช่ไหมแล้วมันนามบัตรกระดาษเราจะแจกกันตอนไหนแจกกันตอนแบบเห็นหน้าแต่อันเนี้ยแจกกันตอนไหนครับตอนเราจิ้มอ่ะเรามีเพื่อนในไลน์แล้วก็จิ้มส่งไปเสร็จปุ๊บแล้วค่อยพูดเพราะในเนี้ยนะครับเราก็บอกว่าฉันเปิดร้านอยู่ตรงนี้นะสินค้าฉันเธอดูคร่าวๆสิฉันขายพวกนี้นะแล้วรายละเอียดสินค้าก็นิดๆหน่อยๆมันก็พอเข้าใจนะขวัญใจสปาบริการสปาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามไลฟ์ออฟไลฟ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพคุณภาพสูงเครื่องประดับความสวยสนใจติดต่อคุณนี้แล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรก็น่าจะแค่นี้ไหมการค้าคือเอาไว้ติดต่อไงเพราะเป็นนามบัตรใช่ไหม ผมว่านำบัตรกระดาษอ่ะยังให้รายละเอียดไม่ครบเท่าตรงนี้เลยนะถ้าจะไปแผนที่นะก็จิ้มไปที่เดิมนะครับก็ไปหาเขาที่ปทุมมั้งเนี่ยคลองที่คลองหนึ่งอ่ะเนี่ยบ้านเขาอยู่ในเนี้ยครับถ้าจะดูก็เหมือนเดิมครับไปเซตถลายตรงนั้นอย่างนี้เป็นต้นคราวเนี้ยทำไมผมถึงพูดจุดนี้ผมไม่ได้มาขายนำบัตรให้ท่านผมขายให้คนอื่นแต่ทุกๆท่านผมแจกฟรี yes โอเคป่ะขอบคุณครับผมแจกฟรีและไม่ฟรีธรรมดาลูกค้าของท่านด้วย ว้าว ขออนุญาตอ่านนะสมัครบิตเปแบบฟูลเทรดอาจารย์ธีระบอกว่าฟูลเทรดคือจะให้ 35,000 กับบ้านถูกไหมครับอันนั้นแหละอันนั้นแหละรับวงเงินสินเชื่อเครดิตจำนวน 50,000 เทรดบาทรับไปก่อน 50,000 ราคาบัตรอันเนี้ยบัตรซิลเวอร์เนี่ยราคามันอยู่ที่ 14,500 จ่ายเงินสดก็ได้ถ้าจ่ายเงินสดได้แสนนึงนะวงเงินแต่ถ้าหากว่าไม่ได้จ่ายเงินสดให้หักด้วยวงเงินเทรดบาทก็คือหักไป 14,500 ก็เลยได้กลับบ้านไป 35,500 ไงแต่อย่าลืมนะว่าเขาหักไปเนี่ยก็คือเราต้องใช้นะเพราะเราไม่ได้เอาเงินสดไปให้เขาถูกไหมเขาให้วงเงินเครดิตไป 50,000 และไม่ต้องจ่ายเงินสดให้เขาแต่เขาหักเครดิตค่าบัตรของเราอ่ะ 14,500 ออกไปแสดงว่าเราเป็นหนี้นะถูกไหมพูดง่ายๆเลยภาษาชาวบ้านเลยแสดงว่าเราเป็นหนี้และหนี้ที่นี่ไม่มีดอกเบี้ยหนี้ที่นี่ใช้คืนไม่กำหนดระยะเวลาหนี้ที่นี่ไม่ต้องใช้คืนเป็นเงินสดหนี้ที่นี่ใช้คืนด้วยสินค้าหรือบริการของเราเพราะฉะนั้นที่สิงโตเขียนเว็บไซต์พี่ก็ตั้งราคา 14,500 มาเลยเขียนอันเดียวใช่ไหมก็ใช้นี่เรียบร้อยที่เหลือก็รอกำไรละอย่างเงี้ยเป็นต้นก็พอบาลานซ์มาถึง 50,000 ปุ๊บทุกอย่างก็จบแต่โชคดีกว่านั้นอันนั้นคือลานค้าไงวันนี้ทุกท่านมาไม่ได้มาในฐานะของลานค้ามาในฐานะของผู้ร่วมธุรกิจเป็นฝ่ายพัฒนาธุรกิจเรามีโครงสร้างผลประโยชน์ที่ให้ทั้งในรูปแบบของเงินสดและรูปแบบของเทรดบัตรมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านไปติดต่อกับเมมเบอร์หรือร้านค้ามาเขาให้อะไรมาเขาให้เงินเราแบ่งเงินเขามาใช้วงเงินเครดิตหักเราแบ่งเครดิตกันเห็นไหมถ้าเขาไม่ได้จ่ายเงินเหมือนแกเขาใช้วงเงินหักวงเงินก็เอาวงเงินมาแบ่งกันเริ่มต้นจากมาร์เก็ตติ้งได้เท่าไหร่ครับ40% ของ 14,500 เท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ 6,000 กว่านะประมาณ 6,000 กว่าอ่ะเอาพูดง่ายๆตัวเลขกลมๆเลย 6,000 ท่วนครับ 6,000 ท่วนเมื่อกี้เราบอกว่าเราเริ่มงานพี่เอาเคสพี่สิงโตเนี่ยพี่สิงโตร่วมงานกับเราเนี่ยเอาฟูลเทรดเลยฟูลเทรดคือวงเงิน 50,000 หักไป 14,500 เป็นหนี้ละพอเป็นนี่แล้วโอกาสรุ่นต่อๆไปหรือกลับบ้านไม่ต้องเอาเข้ามารุ่นก็ได้ไปนั่งคุยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าอบรมตรงบริษัทก็ได้ก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เป็นเมมเบอร์แล้วก็ได้เป็นเซลล์คนไหนที่เป็นเมมเบอร์ก็เอามาคำนวณผลประโยชน์กันที่ถึงตัวได้ 6,000 ตามตัวเลขเมื่อกี ้ สมมติก่อนว่าพี่เป็นมาร์เก็ตติ้งได้6,000ก็2คนครึ่ง2คนนิดก็ชำระวงเงินเรียบร้อยบาลานซ์ละ ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ใครแนะนำมาเกิน2คนก็ถือว่าชำระเลยอย่างเงี้ยก็ได้เอาเข้าดีกว่ารอขายของรอขายของต้องรอลูกค้าที่เป็นบิตเปย์มาซื้อถูกไหม คร ับ แต่ถ้าหากว่าเราขยายทีมก็คือได้ของวงเงินของทีมเนี่ยนะครับก็หักผลประโยชน์ของตัวเองออกไปในนี้ก็ถือว่าใช้อันนี้ในส่วนของบล็อกตรงนี้นะครับถ้าหากว่าท่านจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ BitPay ก็ขึ้นอยู่กับมือถือเป็นอะไรถ้าเป็น iOS ก็คลิกที่นี่ไปเปิดในมือถือนะไม่ใช่เปิดในคอมเปิดในมือถือเอาชื่อโดเมนเนี้ยไปใส่ไว้แล้วก็เลื่อนมาที่นี่แล้วก็คลิกตรงนี้หรือถ้าเป็น Android ก็คลิกตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะพาไปที่ App Store ไป Google Play แล้วก็install พออินสตอลติดตั้งเสร็จปุ๊บไอคอนมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าตาแอปนะครับเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบซ้ายมือสุดเขาจิ้มเข้าไปนะครับในเนี้ยเราก็จะหาร้านค้าได้แม้ยังไม่ได้เป็นเมมเบอร์นะแปลว่าแอปก็ประกาศทั่วไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นหาร้านค้าได้เนี่ยข้างล่างจะมีเมนูมีเมนูถ้าเราอยากจะเห็นร้านค้าของประเทศไทยก็จิ้มไปตรงตะกร้าที่2เพราะมันมีหลายประเทศตะกร้าที่2มีไทยแลนด์ตรงนี้ก็จิ้มไปที่ไทยแลนด์แล้วเดี๋ยวเขาจะมีภาพหัวข่าวก็คือโฆษณาร้านค้าที่มาใหม่ๆแล้วเสร็จปุ๊บถ้าหากว่าเราอยากจะดูรายละเอียดก็จิ้มไปตรงนี้พอดีมันกำลังมานะครับอินเทอร์เน็ตมันช้าอยู่แอปพลิเคชันนี้ใช้ชำระเงินระหว่างร้านค้าได้เลยนะแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูผมไม่รออินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตมันช้าต่อมาเนี่ยผมทำแป๊บเดียวคนดูตั้ง 15,000 เลยเห็นไหม คร ับ อันสุดท้ายจริงๆเปิดหน้านี้จะอธิบายข้างล่างอันเดียวแหละแต่พอดีเปิดมาแล้วก็เลยยาวเลยได้เวลาพอดีใกล้ละจบอันนี้ก็ได้ทานข้าวเลยนะพี่โอเคโอเคผมทำบล็อกอันนี้ขึ้นมาเพื่อบริหารประเทศไทยเพราะว่าผมได้รับมอบหมายสำคัญจากคุณลอรี่ให้ดูแลเซลล์ทั่วประเทศนะครับดังนั้นจึงเป็นภาระที่จะต้องดูแลผมก็คงไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นหรอกครับที่จะดูแลได้ทั่วประเทศก็ต้องอาศัยพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับมาช่วยเพียงแต่ว่าผมก็จะใช้เครื่องมือหลายอย่างในทางออนไลน์ช่วยแล้วก็ผลิตเครื่องมือให้ท่านด้วยไม่ใช่แค่ขอร้องด้วยปากเปล่าจะทำให้ท่านเบาแรงที่สุดออกแรงให้น้อยที่สุดนะครับอันแรกเลยเรามีกติการ่วมกันก่อนในช่วงเริ่มต้นนะฮะผมให้ดูแลคนละ1จังหวัดถ้าหากว่ากรุงเทพผมให้ดูแล3เขตต่อ1คนแต่ทุกคนเนี่ยจะมีที่อยู่เป็นของตัวเองถ้าเมื่อไหร่คนมันหนาขึ้นมีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างกรุงเทพมี3เขตแต่ละเขตผมทำนำบัตรดิจิตอลให้หมดนะยกตัวอย่างเช่นมากรุงเทพแล้วกันเอามีนบุรีอ่ะจิ้มไปที่มีนบุรีมีนบุรีก็จะมีนำบัตรดิจิตอลของพวกนี้จะเล่นกับ Google หมดนะครับไปหาใน Google ก็ได้ BitPay ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเขตมีนบุรีข้อความนี้เหมือนกันทุกนำบัตรต่างกันตรงชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับแล้วก็แผนที่ส่วนลิงก์ตัวนี้ก็จะเหมือนกันหมดนะครับลิงก์กลับไปที่บล็อกของผมเพื่อให้มันเชื่อมโยงกันจะได้ดันขึ้นหน้าแรกๆของ Google นะคราวนี้ถ้าอย่างกรณีของคุณรัชนกเขาอยู่มีนบุรีเขาได้เขตมีนบุรีผมไม่แคนเซิลนะครับไม่แคนเซิลเขาได้ไปละได้ชัวร์เลยนะมีนบุรีแต่ถ้าหากว่าไปเจอชื่อของรัชนกเอาที่อื่นอีกห้วยขวางเพราะว่าผมจำได้ให้เขาดูห้วยขวางด้วยนี่ห้วยขวางแต่บ้านเขาอยู่มีนบุรีนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ห้วยขวางก็บอกแต่ว่าคนที่จะมาแทนต้องอยู่ห้วยขวางโอเคไหมคือต้องการให้คนที่อยู่ในเขตนั้นเป็นคนดูแลจริงๆนั่นหมายความว่าผมกำลังส่งซิกนะปลายทางของเรามี2เรื่องจำได้ไหมเรื่องแรกผมจะปั้นให้เป็นแฟรนไชส์เรื่องที่2เราไปเจอกันที่อสังหานะเอาเรื่องแฟรนไชส์ก่อนท่านจะเริ่มจากไหนก็เริ่มจากห้องเรียนห้องเล็กๆห้องนี้แหละเริ่มจากไม่ได้ใช้เงินสักบาทแถมกลับบ้านได้วงเงินกลับบ้านไปด้วย 50,000 อย่างเงี้ยนะครับเริ่มแบบนี้เลยพอเริ่มเสร็จปุ๊บศึกษาเรียนรู้ขยันหมั่นเพียรทำตามวิธีการต่างๆนะครับทำไปเรื่อยๆถูกปั้นขึ้นเป็นแฟรนไชส์ซึ่งแฟรนไชส์จริงอยู่ราคาตั้ง 800,000 กว่าแต่บริษัทก็ไม่ได้เอาเงิน 800,000 จากท่านในโอกาสเดียวในครั้งแรกเลยไม่ใช่มันมีระบบเจรจาผ่อนชำระเอาผลงานแรกมีหลายเรื่องที่จะเจรจาได้ขอให้เราเป็นคนทำงานนะครับบริษัทก็จะมอบให้ในหลายๆเรื่องนั้นผมก็จะปั้นพวกเรานะครับ ให้เป็นแฟรนไชส์ครอบคลุมทั้งประเทศไทยเลยซึ่งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของเราคุณลอรี่เขาต้องการที่จะให้คนที่อยู่ในประเทศนั้นๆดูแลประเทศนั้นๆเขาไม่ได้จะอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเขาเก่งการตลาดทั่วโลกดังนั้นเขามีเรื่องที่จะทำเยอะนะฮะบริษัทของเรามี3สเต็ปนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูข้างในแต่เดี๋ยวเล่าก่อนนะฮะบริษัทแม่ชื่อบริษัท GTM Global Tech Management เดี๋ยวผมมีเอกสารให้อยู่แล้วนะครับในเอกสารคู่มือนั้นก็มีอยู่ที่ฮ่องกงครับบริษัทการตลาดอีกอันนึงก็คือ APB ย่อมาจาก Asia Pacific Barter นะครับอยู่ที่ฮ่องกงเช่นกันดูแลการตลาดทั่วโลกส่วนบิตเตนะครับบิตเตเนี่ยคือชื่อแบรนด์ของแฟรนไชส์ถ้าประเทศไทยก็คือบิตเตไทยแลนด์ฟิลิปปินส์ก็คือบิตเตฟิลิปปินส์อันนี้เขาเรียกว่าคันที่มาสเตอร์หลังจากที่คันที่มาสเตอร์หรือว่าแฟรนไชส์ระดับประเทศได้เป็นสัญญาไปเรียบร้อยสิทธิของเขาก็คือสามารถขายแฟรนไชส์ไปในแต่ละจังหวัดแต่ละเขตได้ตามที่ประเทศนั้นๆมีอย่างเช่นประเทศไทยก็ขายได้จังหวัดละ1ถ้าจังหวัดใหญ่เช่นเชียงใหม่ชลบุรีจังหวัดละ2ถ้ากรุงเทพเขตละ1เพราะฉะนั้นของเขาที่จะขายได้ในเรื่องของแฟรนไชส์ก็มีอยู่ประมาณสัก130แห่งของก็จะหมดนะครับของก็จะหมดหลังจากนั้นก็สัญญาตัวนี้ก็กินกันยาวเลยนะก็ที่เหลือแต่ละแฟรนไชส์ก็มีหน้าที่ไปหาเมมเบอร์เมมเบอร์คือร้านค้าที่จะเข้ามาดังนั้นถ้าวันนี้เราไปหาคนรวยมีตังเข้ามาไม่รู้เรื่องบัตเตอร์ไม่รู้เรื่องบิตเตอร์เลยเป็นไงครับ งานก็ไม่เดินครับ มันจะวุ่นมากเลยนะเพราะว่าคนมีตังชอบมี power ตามมาด้วยพอมี power ทำไงครับพูดเสียงดังนะแต่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับมันก็จะเกิดบรรยากาศแบบเหมือนไม่เข้าใจกันพอคุณไม่รู้เรื่องคุณก็จะต่อว่าบริษัทดังนั้นบริษัทก็เลยกระซิบผ่านผมมาว่าช่วยสร้างทีมงานแฟรนไชส์ของเราอะนะครับในลักษณะที่ให้เริ่มต้นจากเซลล์ก่อนแล้วเราจะปั้นให้เป็นเจ้าของกิจการแต่ถ้าหากว่าคนไหนรวยจริงๆมีความพร้อมจริงๆก็แล้วแต่เขาให้เป็นpriority หลังๆไม่จัดความสำคัญตรงนั้นเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างที่บอกใช่ไหมเอาแบบคนประเภทเริ่มต้นมาด้วยกันค่อยๆศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกันแล้วก็ดันกันดีกว่าดังนั้นมันก็เลยเกิดห้องอย่างเงี้ยขึ้นมาเกิดห้องเรียนอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นสีส้มมีลิงก์ทุกอันนะครับถ้าเป็นสีขาวแปลว่ายังไม่มีเจ้าของแต่ถามผมก่อนนะเพราะว่าบางอันเนี่ยเขาส่งชื่อมาแล้วแต่ผมยังไม่มีเวลาทำนามบัตรมาลิงก์เฉยมีอยู่ประมาณอีกสัก10รายชื่อที่ผมยังทำนามบัตรดิจิตอลมาลิงก์ยังไม่เรียบร้อยถ้าหากว่าท่านเรียนจบเดี๋ยวคืนนี้นะครับช่วงพักผ่อนก็ลองมาเปิดบล็อกดูแล้วก็ลองจดๆดูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งกรรมการว่าฉันอยากจะได้จังหวัดหรือว่าอยากได้เขตอะไรถ้ามา2คนปล่อยยุชุบกันเลยนะในจังหวัดเดียวเช่นอุดรน่ะอุดร2คนนั่นน่ะมาอุดร2คนปล่อยยุชุบกันก่อนถ้าจะเอาจังหวัดตัวเองอ่ะคือถ้าหากว่าเราเลือกอุดรมา2คนยังไงผมก็เลือกคนเดียวถูกมั้ยแต่ผมไม่รู้ว่าอุดรเขาเอา2คนหรือเปล่าเนี่ยอันผมขอเช็คก่อนนะแต่ให้ดูจังหวัดที่มันว่างถ้ามาคนเดียวผมให้เลยอยู่แล้วอย่างเช่นอุดรแล้วมีอะไรน้องคายเงี้ยคนนึงเอาอุดรคนนึงหนองคายจบไหมครับมันก็จบเลยไม่ได้แย่งกันโคราชต้อง2คนเลยแหละโคราชจังหวัดใหญ่อุดรใหญ่นะอุดรก็ใหญ่เน า ะ ใหญ่เหมือนน่าดัง เดี๋ยวต้องไปดังเพราะบริษัทเขาไม่รู้ว่าใหญ่ไม่ใหญ่มัน ใหญ่ก็พอๆกับโคราช เขาไม่รู้เขาก็เลยกำหนดมาจังหวัดละหนึ่งก่อนไงแต่ถ้าหากว่าเราจะพรีเซนต์ว่าใหญ่เราต้องไปหาข้อมูลในวิกิพีเดียเช่นจำนวนประชากรขนาดเศรษฐกิจ GDP บอกเขาอะไรเงี้ยเนี่ยประมาณนี้นะครับเพราะเรื่องของบล็อกผมถือว่าผมใช้เวลาตรงนี้เยอะ แต่ว่าผมว่าผมคุ้มเหตุผลเพราะว่าความรู้ที่จะแตกออกจากตรงนี้มันก็เป็นปลีกย่อยถ้าทุกคนใช้บล็อกของผมในการไปทำงานเป็นนะครับก็จะลัดหลายขั้นตอนเพราะว่าที่นี่มันมีแชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วก็มีลิงก์ด้วยมีแนะนำด้วยมีนั้นด้วยและที่สำคัญเมื่อกี้โปรโมชั่นผมอ่านยังไม่จบเลยนะครับหลังจากที่สมัครแบบฟูลเทจก็คือหักเทจ 100% นะครับได้วงเงินกลับบ้านไป 50,000 หักค่าบัตรไป 14,500 เหลือกลับบ้านจริงๆ 35,000 แล้วก็เป็นหนี้อยู่ 14,500 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตั้งฟรีอันนี้มันฟรีอยู่แล้วผมมาเขียนทวนไว้ให้และสมัครผ่านบล็อกนี้รับเพิ่มนามบัตรดิจิตอลเนมการ์ดเอเยลโลราคาชุดละ 1,250 บาททันทีอันนี้ก็คือลูกค้านะครับผมพูดถึงลูกค้าตัวท่านเองถ้าหากว่าเป็นฝ่ายพัฒนาธุรกิจผมทำให้และเอามาลิงก์ประเทศไทยใช่ไหมครับทำให้ในฐานะฝ่ายพัฒนาธุรกิจแต่ให้ท่านเอา 1,000 ร้านค้าเนี่ยมาแจ้งเพื่อแต่ละร้านค้าผมก็จะทำนามบัตรให้ในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมจะทำให้ก็ต่อเมื่อข้อมูลมันดีนะถ้าบอกว่าพี่ตูชื่อเล่นผมชื่อตูพี่ตูทำร้านค้าติ๊กต่อให้ผมหน่อยถ้าโทรมาอย่างเงี้ยผมไม่มีข้อมูลต้องขอโทษด้วยนะผมทำไม่ได้ส่งข้อมูลให้ผมด้วยใช่ไหมครับถ้าส่งข้อมูลให้ผมทำได้ยกตัวอย่าง แล้วผมจะต้องส่งข้อมูลอะไรบ้างผมแนะนำเลยครับมาคลิกที่บล็อกผมนี่แหละเอาร้านนี้เป็นโมเดลเลยก็ได้ร้านฝันใจสปาเอาร้านนี้เลยนะครับส่งชื่อที่อยากจะอยู่ข้างบนเนี่ยมาให้ผมอาจจะเป็นชื่อร้านค้านั่นแหละง่ายๆส่งรูปเท่าที่อยากจะลงส่งมาเลยครับโลโก้สินค้าอะไรก็ว่าไปผมขอไม่เอารูปขวดอาหารเสริมลงฮะเพราะมันมีเรื่องของกฎหมายโฆษณาเรื่องอาหารเสริมคือเราดูเรื่องข้อกฎหมายให้นะครับถ้าอะไรที่มันจะขัดต่อกฎหมายผมก็จะขัดออกเอารูปที่เราโปรโมทได้นะครับรายละเอียดตรงนี้ผมแต่งไม่ได้ถ้าหากว่าท่านไม่แต่งมาให้ส่งมาให้ด้วยมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะก็คุณไปที่ร้านค้ามันจะมีโบรชัวร์เปล่าอย่างน้อยๆส่งโบรชัวร์ถ่ายรูปส่งโบรชัวร์มาผมก็ยังพอเดาได้ถูกไหมแต่ถ้าไม่ให้อะไรเลยนี่ผมก็มึนเหมือนกันนะฮะที่อยู่เบอร์โทร LINE ID ของเจ้าของร้านมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะถ้าไม่มีผมเอาเบอร์แฟกแทนก็ได้คือผมพิมพ์อะไรก็ได้ในช่องนี้อีเมลของร้านเว็บไซต์ของร้านถ้าเขามีก็มาอุดหนุนที่ออตตี้ก็ได้ให้ทำเว็บให้แล้วก็เอามาลิงก์นะใครมีเว็บอยู่แล้วก็ส่งลิงก์ส่งชื่อเว็บมาผมก็เอามาแปะให้แล้วก็พวกโซเชียลมีเดียต่างๆถ้าต้องการจะใช้งานจริงก็ส่งชื่อมันมานะครับ Facebook slash อะไรส่งมาแล้วผมก็เอามาใส่ให้ปุ่มเหล่านี้กดปุ๊บใช้งานได้เลยนะมันจะไปที่ Facebook ตรงนั้นเลยจริงๆถ้าไม่ส่งมามันเป็นสีสันเฉยๆแล้วก็สำคัญก็คือแผนที่วิธีส่งยังไงแชร์โลเคชั่นใน LINE เลยครับง่ายที่สุดเลยแชร์เป็นไหมแชร์เป็นไหมเคยโกหกภรรยาโกหกสามีไหมครับ วิธีแชร์แบบโกหกเลยนะเออฉันไปที่ร้านมาฉันลืมแชร์โลเคชั่นอ่ะทำไงอ่ะคือถ้าไปที่ร้านแล้วแชร์เลยจบไหมจบแต่ถ้าไปแล้วกลับมาบ้านแล้วเพิ่งนึกออกอ่ะจะทำยังไงเออนี่ไงครับ เข้าไปที่ LINE ไปที่ LINE แชร์ให้พี่โบแล้วกันไปหาเป้าหมายก่อนไปหาที่ลงก่อนผมได้ที่ไปแล้วสมมติว่าอันนี้ท่านจะส่งมาหาพี่โบนะสมมตินะโอเคเครื่องหมายบวกจิ้มเข้าไปเพื่อไปเอาเมนูคำสั่งต่างๆขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะมีเครื่องหมายปักหมุดอยู่ตรงนี้จิ้มไปเลยครับมันจะขึ้นมาถ้าหากว่ามือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของเราเนี่ยตั้งระบบแชร์โลเคชันอยู่แล้วมันจะออโต้ถ้า ถ้าอย่างนี้ง่ายเลยก็คือจิ้มไปตรงตัวแถบดำๆเนี่ยจิ้มไปเลยครับจบก็ส่งมาเดี๋ยวผมก็เอาก๊อปปี้ตรงเนี้ยไปลงแผนที่ให้ง่ายไหม ง่าย แต่คราวเนี้ยโจทย์ที่สองเฮ้ยฉันกลับบ้านแล้วอ่ะลืมเลยกลัวว่าร้านค้าลูกค้าจะแชร์โลเคชั่นไม่มีตรงนี้เป็นห่วงแต่ไอ้ท่านจะขับรถกลับไปที่นั่นก็ใช่กะไรค่าน้ำมันเยอะก็นั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละก็เอาใหม่จิ้มใหม่อันนี้สอนวิธีโกหกเมียให้ด้วยนะผมใช้บ่อยพี่อยู่ตรงนี้อ่ะก็ง่ายๆเลยก็แค่จับลากมาเลยเนี่ยจิ้มลากลากมาจะเอาไปลงตรงไหนลงตรงไหนจะเอาตรงไหนก็ได้บอกไปเลยสมมติว่าตรงนี้แหละเนี่ยมันก็ขึ้นมาใหม่ละใช่ไหมก็เราก็ดูสิเอ้ยถ้าสมมติว่าดูแล้วมันยังไม่เห็นเดี๋ยวนะขอดูหน่อยเมนูตรงนี้มันไม่มีเมนูเซตเท่าไหร่เลยเนี่ยอ๋อมันเป็นของไลน์มันมีแค่นี้แล้วก็จิ้มไปเลยปุ๊บเห็นไหมไปที่ใหม่เลยครับไปเลยครับไปได้ไปไกลเลยคราวนี้อันนั้นโกหกไม่เนียนโกหกไม่เนียนมาพอดีนะโอ้เราฟิกเวลาได้ดีเยี่ยมเลยเห็นไหมเที่ยงตรงพอดีเป๊ะเลยงั้นเดี๋ยวให้เขาขนมาให้เรียบร้อยให้ครบแล้วเดี๋ยวเราค่อยนั่นนะตอนนี้ให้ทยอยมาก่อนเพราะเราต้องการตามเวลาอ่ะอันนี้ได้อาวุธได้เทคนิคไปแล้วนะ อาวุธหลอกเมีย อาวุธหลอกเมียไปเรียบร้อยโอเคก็พอดีจบในเรื่องของบล็อกตรงนี้ในช่วงเช้านะครับขอแถมระหว่างที่เราจะรออาหารนะครับอันนี้แถมนะไม่ได้อยู่ในหัวข้อการบรรยายนะครับแต่ว่าวิทยากรสองท่านก่อนหน้านี้ท่านได้ชงไว้ให้นะครับงั้นผมขอตบเลยนะครับท่านชงมาผมขอตบเลยการทำงานของทีมเราต้องอยู่ในระเบียบวินัยนะครับที่เราจะดูแลคนหมู่มากจะต้องไปได้อย่างพร้อมเพรียงกันเพราะว่าต้องการให้สำเร็จไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประชุมการรักษาเวลาถ้าหากว่าไม่เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆเราก็จะทำตามสเกจโดเวลานะครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานร่วมกันผมได้วางแผนไว้เป็นแอคชั่นแผนนำเสนอผู้บริหารบริษัทนะครับท่านเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับแล้วก็จึงเป็นเหตุเป็นผลให้พวกเราได้มาอยู่รวมกันตรงนี้นะครับเพราะว่าผมทำงานภายใต้กรอบทุกอย่างผมวางแผนการทำงานการฝึกอบรมต่างๆนะครับไว้ล่วงหน้าเป็นปีดังนั้นหัวข้อใดที่จะนำเสนอเป็นโครงการหรือว่าเป็นแผนงานหรือแนวทางของทีมเสนอผมได้ผมจะมาใส่ข้อมูลไว้ที่ตรงนี้นะครับมันมีหัวข้อการบริหารงาน 4M อยู่ในนี้นะครับซึ่ง M แรกก็คือเป็นเรื่องของแมนคือบุคคลนะฮะเกี่ยวข้องกับบุคคลจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์ไปจนถึงเป็นแฟรนไชส์เกี่ยวข้องกับสินค้าของคนไม่ว่าท่านจะขายแป้งอาหารเสริมทำเว็บไซต์ปลายทางของมันเราเจอกันที่ไหนครับ อสังหา เห็นไหมฮะพูดง่ายคือวันนี้ใครมีสินค้าอะไรก็เอามันไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อท่านขายนั้นได้เยอะๆในระบบบาร์เทอร์ของเรานะเราจะพาท่านไปที่อสังหาของที่นี่แหละไม่ไปอสังหาที่อื่นหรอกเพราะว่าที่นี่มันรับเขตบาทไงมันก็จะทำให้ถูกลงเพราะฉะนั้นคนที่ฟังที่นี่แล้วครั้งเดียวไม่จบนะครับต้องเจอกันอีกหลายรอบเลยถ้าตัดสินใจทำเพราะว่าไหนจะต้องมาเป็นสมัครเป็นฝ่ายพัฒนาธุรกิจไหนจะต้องเป็นเมมเบอร์เพื่อเอาสินค้าเข้ามาไหนจะต้องเรียนรู้วิธีการทำงานต่างๆแล้วก็ทดลองขายจริงทดลองใช้จริงนะครับแล้วก็สร้างกำไรให้กับตัวเองเดี๋ยวผมจะโชว์ของผมให้ดูด้วยว่า3เดือนของผมเป็นยังไงนะครับเดือนที่แล้วผมใช้ไปประมาณ 370,000 มีเงินหมุนเวียนของผมในเทรดเนี่ย 370,000 ผมจ่ายเงิน ค่า transaction ให้กับบริษัทไป 17,000 บาทไม่เสียดายตังค์เลยเพราะตัวเองใช้ไปทั้ง 380,000 เห็นไหมฮะฟังดูแล้วท่านยังไม่เห็นเงินใช่ไหมฮะงงอยู่ใช่ไหมครับครับยังงงอยู่ใช่ไหมว่าเงินมันจะได้มาได้ไงใช่เพราะฉะนั้นผมทำขายตรงทำเอ็มเวย์เหมือนที่ท่านอาจารย์ธีระพูดอ่ะเดือนแรกผมลุยมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยลงทุนไป 20,000 กว่าบาทได้มา314บาท คร ับ ครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ ไอ้สำเร็จแล้ว โอ้โหครับโอ้ผมว่าผมวิ่งเข้าวิ่งออกเลยตอนนั้นผมเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจจาก 3,000 วิ่งมาประชุมทำนู่นทำนี่โอ้โหทำไอโอกับอาจารย์ธีระเนี่ยวิ่งประชุมทำนู่นทำนี่โอ้โหเดือนแรกได้300กว่าบาทไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าต้องทำมาตั้งนานนะขนาดไม่ไหวเรายังทำอ่ะและอันเนี้ยเราเข้าสู่เดือนที่2เดือนแรกเนี่ยผมทำแค่ครึ่งเดือนได้ใช้วงเงินไป 40,000 กว่าเดือนที่2ผมเต็มเดือนเลยเดือนที่2ผมเต็มเดือนใช้ไป 200,000 กว่าเดือนที่3ก็ใช้ไป 300,000 เนี่ยเดือนนี้คือเดือนที่4ของผมอย่างเงี้ยนะครับก็สรุปอันนี้ไม่มีดีเทลให้ทุกท่านได้จดแต่ว่าผมโชว์ให้ดูว่าผมทำงานโดยระบบถ้ารถมาจอดท่าเรือท่านมาไม่ทันผมขออนุญาตพาคนที่อยู่บนเรือไปก่อนนะกติกานะอันนี้คือกติกานะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปก็ต้องมาถูกไหมฮะเราให้ความสำคัญกับทุกคนที่ตรงเวลาโอเคนะพี่อาหารพร้อมยังครับ อยู่บนแผ่นเก้าอี้ก็อยู่ก่อนก็ได้